ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องทุกอริยสัจเป็นอย่างนี้โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่31ตุลาคม2528ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้อริยะแปลว่าความประเสริฐแปลว่าความดีที่สูงที่สุดสัจจะแปลว่าความจริงอริยสัจจึงแปลว่าความจริงอันประเสริฐหรือความจริงที่ดีที่สูงที่สุดผู้ที่ได้ศึกษาถึงอริยสัจก็คือผู้ที่ศึกษาเข้าไปสู่ความจริงอันประเสริฐหรือความจริงอันดีอันสูงและก็ลึกสุดที่เราพึงรู้ความจริงเช่นนั้นก็เพราะเราจะได้เป็นผู้เข้าใจอย่างถึงความจริงจริงๆว่าในโลกนี้มีความจริงจริงๆอยู่สองชนิดคือความจริงที่เป็นไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเราเรียกว่าความจริงโดยสมมุติความจริงโดยรู้ร่วมกันไปเท่านั้นใครยังไม่รู้ก็เรียกว่าโง่ใครรู้ก็เรียกว่ารู้รู้เรียกว่าฉลาดเท่านั้นเองเรียกว่าสมมุติสัจจะและยังมีความจริงอีกชนิดหนึ่งที่เป็นความจริงที่รู้และก็รู้ถึงความสำคัญหรือไม่สำคัญความจำเป็นหรือไม่จำเป็นรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดดีกว่าสิ่งใดดีที่สุดรู้ตั้งแต่ตัวรากฐานของสิ่งนั้นแล้วก็รู้ถึงสภาพของสิ่งนั้นจนกระทั่งค้นเข้าไปถึงรากฐานหรือเหตุที่มาของสิ่งนั้นได้ถึงรากสุดสิ่งใดพึงละล้างถอนรากถอนโคนถึงเหตุที่สุดให้ได้ก็ควรถอนดังนั้นผู้ที่รู้ว่าสิ่งใดไม่สำคัญไม่จำเป็นควรเลิกควรละเพราะมันถ่วงชีวิตมันทำลายชีวิตชีวิตไม่ประเสริฐชีวิตไม่ดีชีวิตไม่สูงผู้ที่รู้เช่นนั้นจึงมาถอนรากถอนโคนหรือถอนเหตุที่มันพาให้เกิดสิ่งที่ไม่ควรเกิดเป็นอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรเป็นอยู่พาให้ผู้นั้นไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เป็นภาระยุ่งยากการรู้จักการถอนรากถอนโคนในสิ่งที่พาเกิดพาเป็นพาไปนั้นสิ่งที่เป็นเหตุสูงสุดของชีวิตมนุษย์ก็คือมาจากต้นเขาของความหลงความโง่ที่อยู่ในจิตวิญญาณมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดศึกษาเกิดความรู้เกิดความเห็นจริงในของจริงที่มีสภาพละเอียดเป็นสภาพนามธรรมที่เป็นเหตุพาให้เราหลงเราเกิดหรือพาให้เราโง่ที่ท่านเรียกว่าอวิชชา เมื่อมาศึกษารู้ความจริงเช่นนี้และถอดถอน ล้างละด้วยวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบกระทำได้จึงเห็นจริงชีวิตของผู้ที่ค้นพบสิ่งที่ควรอยู่หรือควรล้างได้อย่างแน่แท้จริงและได้พิสูจน์ความจริงนั้นถึงผลประสบผลจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ดีผู้ที่สูงมีคุณค่าเพราะรู้ความจริงอย่างประเสริฐความจริงอย่างประเสริฐนั้นพระพุทธเจ้าได้ขมวดเป็นทฤษฎีเอาไว้ว่ามีควรรู้เท่าทันธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดทั้งหมดแล้วก็รู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาตินั้นแล้วก็รู้วิธีและดับธรรมชาตินั้นได้และรู้การอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงนี่เป็นความรู้หรือเป็นความประเสริฐที่เราจะต้องศึกษาเข้าไปถึงความจริงนั้นๆให้ได้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้ในอริยสัจมาศึกษากันถ้าวันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะจะอธิบายถึงอริยสัจหรือทุกข์อริยสัจที่จริงมันไม่ใช่มีทุกข์อย่างเดียวนะอริยสัจทั้ง4ที่เป็นสิ่งวิเศษที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะและต่อมาก็เข้าใจละเอียดเห็นจริงเห็นแจ้งในคำว่าทุกข์อริยสัจนี่มันเป็นยังไงมันมียังไงแล้วมันก็แตกต่างจากทุกทั้งปวงอย่างไรก็จะเอามาพูดเป็นภาษาธรรมดาภาษาคนง่ายๆแยกแยะวิเคราะห์ออกมาเปรียบเทียบอะไรๆต่างๆเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ศึกษาเข้าไปหาอริยสัจจริงๆมีสำนวนที่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่ตมาก็ยังไม่เห็นในพระไตรปิฎกแต่นี่เป็นสำนวนของฝรั่งเขายืนยันไว้ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเห็นมานานแล้วยืนยันมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เจอในพระไตรปิฎกยังไม่เจอพระบาลีก็พยายามติดตามอยู่นั้นเขายืนยันมาในพุทธประวัตินะยืนยันมาในพุทธประวัติเป็นพุทธประวัติที่ฝรั่งเขารวบรวมขึ้นมาเป็นพุทธประวัติแล้วเขาก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้จะรู้ทุกข์นั่นน่ะเป็นผู้จะรู้ทุกข์ได้รอบถ้วนนั่นน่ะยากมากผู้ที่จะรู้ทุกข์ได้รอบได้ถึงทั่วถึงยากประดุจดังยิงลูกศรในที่ไกลไปให้เสียบรูกุญแจและให้ลูกศรนั้นเสียบรูกุญแจรูเดียวนั้น100ดอกนะคุณจะมีช่างยิงลูกศรหรือว่านักยิงลูกศรฝีมือดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะยิงลูกศรในที่ไกลไปเสียบรูกุญแจนั้นรูเดียวนั่นแหละ100ดอกเป็นความยากก็ยังไม่ยากเท่าที่จะรู้ทุกข์ได้รอบถ้วนหรือจักเส้นผมออกเป็น100แฉกแล้วให้แต่ละแฉกนั้นเท่าๆกันนี่เป็นความยากก็ยังไม่ยากเท่า การจะรู้ทุกข์ให้รอบทวนฟังอุปมาอุปไมยนี้แล้วซาบซึ้งอาตมาซาบซึ้งว่าจริงๆในโลกนี้อะไรมันก็เรียกว่าทุกข์อะไรนิดอะไรหน่อยก็เรียกว่าทุกข์เด็กไม่ได้ตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตาเขาหรือเขามาแย่งตุ๊กตาไปก็ทุกข์เรานั่งอยู่นี่นั่งไปนั่งมาเบื่อรำคาญทุกข์ย้ายที่นั่งอะไรต่างๆนานาสารพัดที่จะทุกข์ได้ป่วยการปยายที่จะกล่าวถึงทุกข์ที่มันหยาบใหญ่ที่มันก็พอรู้กันแม้ที่สุดการสร้างสรรค์ความดีแล้วเราก็มีความดีนั้นการยึดถือความดีนั้นเป็นของตนก็คือทุกข์คุณจะรู้ไหวไหมแต่นี้ถึงขนาดว่าเราสร้างสรรค์ความดีเนี่ยเราสอนกันให้ภาคภูมิให้ยินดีในการกระทำดีเป็นบุญเป็นกุศลยินดีในบุญยินดีในกุศลมีปัตตานุโมทนาไมยมีความอนุโมทนามีมุทิตาในดีในยินดีในสิ่งที่ดียินดีในสิ่งที่ดีแต่ผู้ใดยินดีในสิ่งที่ดีนั่นแหละแล้วก็ยังต่อทอดเลยไปอีกว่าไอ้ดีนั้นน่ะมันจะต้องอยู่กับเราไปตราบนิรันดร์ดีนั้นเป็นของเราดีนั้นเราจะต้องให้มีให้เกิดถ้าไม่มีไม่ได้พลากจากกันก็ไม่ได้อะไรต่างๆพวกนี้ผู้ใดหลงผิดเช่นนั้นอีกแล้วก็มีความเป็นเช่นนั้นจริงๆในจิตอีกผู้นั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดดีสุดประเสริฐสุดแห่งความเป็นผู้ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นว่าสิ่งนั้นก็ยังเป็นทุกข์การจะเห็นอย่างนี้ได้นี่ไม่ง่ายตอนนี้แต่ที่อาตมายกตัวอย่างตอนแรกว่าเด็กอยากได้ตุ๊กตาหรือว่าไม่ได้ตุ๊กตาสมใจทุกข์ให้อย่างนั้นเรารู้ง่ายหรืออาตมายกตัวอย่างแค่ว่าเรานั่งไปนั่งไปอย่างนี้เราโอ้เบื่อไม่อยากจะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปแล้วมันเบื่อมันรำคาญหรือว่ามันไม่ชอบใจละอยากจะเปลี่ยนเป็นท่านั่งอื่นอยากจะเป็นอื่นไปมันรู้สึกไม่ชอบใจอย่างนี้เรียกว่าทุกข์อย่างนี้ก็พอรู้ง่ายนะหรือทุกข์อื่นๆใดๆต่างๆนานามีอีกสารพัดนะเจ็บปวดมีแผลเป็นโน่นเป็นนี่ก็ทุกข์ไม่ชอบใจอะไรก็ทุกข์ไปได้สารพัดบางความทุกข์ต่างๆนานานี่มีทั้งความทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้และมีทั้งความทุกข์ที่คนเรายังโง่เรียกว่าอวิชชาซึ่งแก้ได้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้รู้เท่าทันหมดสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ทุกที่เลี่ยงไม่ได้ท่านก็สอนทุกที่เลี่ยงไม่ได้คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่เลี่ยงไม่ได้เกิดเป็นคนเลี่ยงไม่ได้คุณเกิดคุณก็เกิดมาคุณได้เลี่ยงได้ไงเกิดมาแล้วเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องแก่ก็เลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปแก้ไม่ได้คุณจะไปหาวิชาอะไรมาเลี่ยงไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนว่าทำอย่างไรหนอชีวิตจะไม่เกิดทำอย่างไรหนอชีวิตจะไม่แก่ทำอย่างไรหนอชีวิตจะไม่เจ็บไม่ปวดทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่ตายพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ตรัสอย่างนี้คนก็เอามาอธิบายว่าการเกิดแก่เจ็บตายอธิบายเป็นตำราเรียนเลยในธรรมวิจารเรียนกันในพระทั้งหมดประเทศไทยจะบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่างนี่หมายความว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แก่อย่างตัวนี่แก่ไปแล้วก็พระพุทธเจ้าก็หาทางพ้นความเกิดความแก่อันนี้ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้าก็แก่และพระพุทธเจ้าก็ตายพระพุทธเจ้าก็เจ็บปวดป่วย พระพุทธเจ้าก็ยังได้รำพึงว่าทุกข์ทุกข์แสดงว่าท่านไม่พ้นทุกข์อานนท์เราทุกข์เจ็บปวดป่วยเราทุกข์เราเกิดเวทนามากอานนท์ปูสังคติลงเราจะนอนนะท่านตรัสกับพระอะไรที่ไปเทศที่ไปจะไปหาพบพระนั้นและพระนั้นเทศยาวท่านก็ยืนฟังพระเทศพระองค์นั้นเทศอยู่จนยาวเสร็จแล้วพอเทศเสร็จท่านก็เข้าไปพบพระองค์นั้นก็ทักทายปราศัยท่านก็ชมว่าเทศดีแต่เธอเทศยาวเหลือเกินเรารอเธอจนหลังปวดท่านก็ว่างั้นพระองค์นั้นก็รีบขอโทษทูลขอโทษพระพุทธเจ้าการปวดการเจ็บเหล่านี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ปวดพระพุทธเจ้าก็เจ็บก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ความพ้นทุกข์ถ้าคิดว่าการเกิดแก่เจ็บตายแบบนั้นเป็นทุกข์นี่คือความไม่รู้อริยสัจนะเพราะงั้นการสอนศาสนาทุกวันนี้เป็นตำราเรียนนะเรียนกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเราพระไหนก็เรียนเป็นตำรากรมปชิรญาณวโรรสเขียนแล้วก็เรียนกันไปหมดอย่างนี้ท่านไม่ได้ตรัสรู้อย่างนี้ท่านไม่ได้พ้นท่านพ้นนะท่านพ้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอะไรมันลึกซึ้งธรรมะของพระเจ้าเป็นคำพีราทุทธสาทุรทุโพธาสันตาปณีตาต่างๆเป็นความลึกซึ้งเป็นความที่รู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากสงบประณีตอัตกาวจราไม่ใช่เรื่องจะขาดคะเนด้นเดาไม่ใช่ของตื้นนะการไม่เกิดการไม่แก่การไม่เจ็บการไม่ตายนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนหมายอปรมัตถธรรมนั่นเป็นความตรัสรู้อะไรไม่เกิดกิเลสไม่เกิดเหตุแห่งทุกข์ไม่เกิดไม่เกิดแล้วเป็นไงดับสนิททุกนิโรธทุกนิโรธอริยสัจดับสนิทดับสนิทก็เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวไม่มีแม้อาสวะอนุสัยไม่มีเหตุนั้นเกิดจึงไม่มีทุกนั้นเกิดเมื่อไม่มีเกิดเห็นอยู่ทนโทษเป็นปัจจุบันนั่นเทียวแล้วจะเอาอะไรมาแก่แล้วจะเอาอะไรมาเจ็บแล้วจะเอาอะไรมาตายอันนี้พิสูจน์จากผู้พิสูจน์ได้คือผู้พบของจริงความจริงเรียกว่าสัจจะเรียกว่าสัจธรรมพบเดี๋ยวนี้พบในอิทธพมจริยวาโซพบตั้งแต่อิทธคือโลกลูกนี้โลกกายาวานาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจนี้นี่เรียกว่าอิทธโลกลูกนี้จะปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่ถึงซึ่งพรหมจรรย์ได้อิทธพมจริยวาโซตายไปแล้วไม่มีโลกลูกนี้ไม่มีกายาวานาคืบกว้างศอกนี้ไม่มีทางจะพบพรหมจรรย์ไม่มีทางจะจบสิ้นพรหมจรรย์ไม่มีทางจะรู้ว่าการทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรความดับทุกข์อริยสัจนั้นคืออะไรวิธีการที่ปฏิบัติจนดับทุกข์อริยสัจนั้นคืออะไรไม่รู้นอกจากสุรภาโวสติมันโตอิทัพรมจริยวาโซร่างกายที่มีภาวะอันครบพร้อมดินน้ำไฟลมแท่งก้อนมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบครันอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้ไม่มีทางที่จะปฏิบัติพรหมจรรย์ได้มีอันนี้ครบพร้อมจึงมีสติมันโตอยู่ในจิตวิญญาณจริงๆนั้นไม่เป็นสติมันโตไม่เป็นสติเป็นที่สุดเป็นสติส่วนหนึ่งเท่านั้นอยู่ในจิตวิญญาณเป็นสติส่วนหนึ่งไม่ใช่สติมันโตนะพระศาสนาพระเจ้านั้นจึงลึกซึ้งสอนไม่ได้สอนง่ายๆตื้นๆคนไม่เข้าใจจึงพูดเพี้ยนอะไรก็เรียกได้อะไรก็อธิบายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่เสร็จแล้วมันไม่เข้าเป้าเมื่อไม่เข้าเป้าก็ไม่มีทางจะพิชิตเป้าได้ก็ไม่รู้แล้วว่าเป้าที่เราหมายคืออะไรเป้าที่เราจะยิงคือตรงไหนเมื่อไม่รู้แล้วมันจะไปทำได้อย่างไรสเปะสปะขนาดรู้เป้าแล้วยังเข้าเป้าหรือว่าแม่นเป้าหรือว่าทำเป้านั้นให้สมบูรณ์ไม่ได้ง่ายๆเลยยังไม่ใช่เรื่องที่จะหวังฟลุกไม่ใช่เรื่องที่จะว่าทำเล่นฟลุกไม่ได้ศาสนาพระพุทธเจ้าทำอย่างรู้ตรัสรู้ รู้อย่างช่ำชองรู้อย่างชำนาญรู้อย่างสัจจะรู้อย่างแน่อย่างมั่นทำได้อย่างแน่อย่างมั่นนะเพราะงั้นคำที่ท่านตรัสว่าการรู้ทุกข์ได้รอบทวนนี่มันยากจริงๆยากยิ่งกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเปรียบเทียบอุทาหรณ์ว่ามันยิงลูกศรจากระยะไกลให้ไปเสียบรูกุญแจรูกุญแจมันไม่รู้ไม่โตหรอกแล้วยิงเข้าไปตั้งร้อยดอกให้มันไปเสียบกันอยู่ที่รูกุญแจรูเดียวนะคุณที่ดูเสียงมันจะลูกกระสอนมันจะต้องเสียบกันเองดอกแรกยิงไปดอกสองดอกสามต้องยิงเสียบลูกศร นั่นเองนั่นแหละต่อไปทั้งร้อยดอกยากขนาดไหนยังไม่พอยังไม่หนำใจอุทาหรณ์นั้นท่านยังบอกว่ายากเท่ากับจักเส้นผมออกเป็นร้อยแฉกแม่ไปเอาเส้นผมของยักษ์มาต่อให้เอาเส้นผมของยักษ์ว่ามันคงเส้นใหญ่นะเส้นผมของยักษ์เนี่ยมีไหมยักษ์อยู่ที่นี่มีไหมเอาขอเส้นผมสักเส้นมาดูยิ้มทำยิ้มว่าตัวเองไม่ใช่ยักษ์ตัวเองอะไรยักษ์เอาเส้นผมมาจักออกให้ได้ร้อยแฉกนี่มันคิดดูสิคุณจะทำยังไงขนาดเขาบอกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดคุณยังบอกว่ามันเล็กแล้วนะเส้นยาแดงยาแดงในเส้นเบอร์เคยเห็นยาแดงมั้งยาแดงสมัยก่อนนี่คนจีนชอบมามวนใส่ปากเส้นแดงเส้นยาแดงผ่าแปดมันก็ยังพอจะเห็นเขาคุณผ่าเส้นผมออกแปดสิขนาดผ่าแค่แปดยังผ่ายากนะผ่าร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันด้วยต้องคำนวณให้ดีนะอย่าให้เพี้ยนอย่าให้ผิดแต่ละแฉกต้องทำให้เท่ากันด้วยผ่าให้เท่ากันด้วยไม่อุทาหรณ์ท่านนี้สุดยอดถึงกึ๋นเลยอุทาหรณ์ท่านนี้คนจะรู้ทุกได้รอบทั่วนั้นยากกว่านั้นคุณผ่าเส้นผมให้ได้ร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันให้ได้ก่อนคุณถึงจะรู้ทุกรอบทั่วคิดดูซิว่าจะยากขนาดไหนและจริงเหลือเกินอาตมาทราบซึ่งบางอ่านพบครั้งเดียวตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นนักสถิติไม่คิดว่าจะต้องจำมาพูดไม่ต้องคิดว่าจะต้องเอามาอธิบายไม่คิดว่าจะต้องมายืนยันหลักฐานเลยไม่ได้จดกันพอดีไม่ได้จดไม่ได้จำไม่ได้ติดเอาไว้เพราะไม่เคยไม่คิดว่าจะต้องมาทำงานปานนี้อ่านยังจำได้ว่าอ่านอันนี้ดูเหมือนจะอ่านอยู่ที่สวนอโศกอ่านดูมันจะอ่านอยู่ที่สวนอโศกไม่ใช่ก่อนสวนอโศกอีกไม่แม่นแล้วล่ะจำไม่แม่นแต่ว่ามันผ่านอ่านผ่านแล้วก็ติดใจเอามาทำหนังสืออโศกก็ยังเอามาเขียนลงในหนังสืออโศกเลยตอนนั้นยังเอามาเขียนลงก็ยังไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นหลักฐานอะไรมาจากไหนที่ไหนที่มาที่ไปก็ยังไม่ได้ตามอันนี้แต่ผ่านแน่จำแม่นเพราะทราบซึ้งเหลือเกินอาตมาทราบซึ้งมากตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ใหม่ๆอาตมาบวชใหม่ๆทำงานจะต้องออกมาทำงานเขาลากจูงออกมาให้ทำงานก็ต้องมาทำงานมาทำงานทางนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำงานใหญ่งานโตปานนี้ไม่คิดว่าจะต้องมายืนยันหลักฐานอะไรปานนี้ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้อันใดทราบซึ้งขนาดนี้บันทึกแน่มาจากที่ไหนอย่างไรมาเห็นหลุดเลยมันทราบซึ้งมันเห็นจริงในความจริงมันทราบซึ้งเพราะมันเห็นจริงในความจริงแล้วเกิดโอ้โหทุกในโลกนี้108นี่เป็นจำนวนไทยคือมีนานานับไม่ถ้วนนะทุกเมื่อรู้ทุกแล้วยิ่งจะละเอียดนะอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าขนาดที่ว่าเราทำความดีขนาดที่เราปราบปลื้มปีติในความดีเนี่ยหลงไม่ได้เป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์หลงทุกข์นี้ว่าจะต้องมีต้องเป็นไม่พลากจากกันไม่ห่างจากกันและจะต้องติดต่อติดตามกันไปอยู่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะต้องอยู่ด้วยจิตวิญญาณของเรานี่เป็นตัวพิลึกนะเป็นตัวที่แหมนิดนึงว่าหลงว่ามันเป็นเราหลงมันแตะติดของมันเข้าไปว่านี่จะต้องไม่พลากจากกัน จะต้องอยู่อย่างนี้ไอ้นี่ดีเหลือเกินแล้วเราก็จะมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าสอนให้มุ่งมั่นพระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งมั่นพระพุทธเจ้าสอนให้มั่นคงนะเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราก็มั่นคงในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีประเสริฐเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งอกตั้งใจมีความขนขวายมีความอุตสาหะวิริยะขยันหมั่นเพียรเป็นอุทานะสัมปทามีการเกิดอยู่เสมอที่จริงอุทานะนี่แปลว่าการเกิดฐานแห่งความเกิดอุนี่แปลว่าเกิดฐานฐานะนี่แปลว่าที่ตั้งเรานี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกิดเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรคนที่บรรลุสูงสุดแล้วเกิดกรรมที่เป็นกุศลกรรมยังกุศลกรรมไม่ถึงพร้อมต้องมีกุศลกรรมให้ถึงพร้อมเท่านั้นแหละที่สุดแห่งคนที่ดีที่สุดแล้วก็มีแต่สร้างกุศลไปแต่ไม่หลงกุศลนั้นว่าเป็นตัวตนของเราว่าเป็นของเราไม่เห็นว่ากุศลนั้นเป็นสภาพที่มันจะต้องหลงไหลใฝ่เพ้อว่ามันเป็นของที่เราหน้าใครหน้าได้หน้าเป็นหน้ามีอะไรนี่เป็นความรู้ชั้นสูงสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้สร้างกุศลไม่ให้หลงกุศลไม่ให้ติดกุศลตั้งแต่แรกไม่ได้ติดเข้าไปแต่จะเป็นล้างนะต้องหัดล้างไปเรื่อยๆล้างอะไรก็ล้างไปเรื่อยๆสุดท้ายจะปล่อยจะวางพวกนี้ไม่มีปัญหาแม้คุณไม่ปล่อยไม่วางคุณจะติดกุศลแล้วก็เกิดมาสร้างกุศลอีกไอ้ความชั่วกลัวบาปฆ่าบาปฆ่าอกุศลรู้จักอกุศลหมดแล้วก็ฆ่าอกุศลไปเกลี้ยงเลยไม่เหลือในเราสัพพปาปัสสะการณังเราไม่ทำบาปทั้งปวงรู้จักบาปรู้เท่าทันบาปรู้เท่าทันอกุศลทุจริตแล้วไม่มีไม่ทำชำนาญซักซ้อมแต่กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วคุณก็ติดกุศลว่าเป็นของเราแล้วคุณก็ต้องเกิดมาอีกเชิญให้คุณเกิดมาเลยให้โลกแตกนุ่นโลกนี้ไม่เดือดร้อนเพราะคนที่ดีคนที่มีกุศลเกิดมาไม่เดือดร้อนแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าแม้แต่กุศลก็ไม่หลงว่าเป็นเราจึงจะปล่อยวางได้จึงจะสูญและท่านก็ให้ปล่อยวางตั้งแต่อกุศลหรือทุจริตวางสนิทสูญสูญสูญสูญเพราะฉะนั้นสูญมีระดับสูญมีขั้นตอนต้องรู้ความสูญตั้งแต่วัตถุหยาบจนกระทั่งถึงนามธรรมอย่างวัตถุหยาบเราเองเราติดฝิ่นเราติดบุหรี่วัตถุคือบุหรี่วัตถุคือฝิ่นถ้าฝิ่นมันไม่อยู่ที่ตัวเราแล้วมันก็สูญจากเรามันไปอยู่ที่คนอื่นมันก็อยู่ที่คนอื่นเราจะไปเผาฝิ่นทั่วบ้านทั่วเมืองเผาบุหรี่ทั่วบ้านทั่วเมืองเราเผาไม่ได้เราไปทำลายไม่ได้หรอกเราตายก่อนแน่คนมันเอาตายแน่คนมันติดมันยึดมันเอาเราตายแน่เราทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่วิธีการใดๆเพราะฉะนั้นเราเองเราพรากโดยวัตถุเท่านั้นแต่ถ้าใจของเรายังไม่ล้างเหตุความหลงความโง่ไม่ปลดปลงที่จิตวิญญาณอันนั้นก็ยังไม่ได้หมายความว่าเราศูนย์เพราะงั้นศูนย์จึงไม่ได้หมายความว่าวัตถุศูนย์จิตวิญญาณเป็นตัวเหตุแห่งกิเลสเป็นสมุทัยอริยสัจเป็นทุกข์สมุทัยอริยสัจตามอ่านในจิตใจให้เห็นเลยว่ากิเลสมันติดอย่างไรมันเป็นกิเลสตัณหาอย่างไรหยาบกลางละเอียดขนาดไหนมีอาการหยาบไม่อาการลดลงเบาจางฆ่าได้จริงไหมเห็นเหตุเห็นผลที่จะเป็นปัญญาวิมุตติเป็นญาณทัศนวิเศษเห็นในผลว่ามันดีกว่ากันอย่างสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมันบรรล้างไอเหตุผลปัญญาอันยิ่งอธิปัญญาเนี่ยมันจะมาล้างล้างไอที่เราเคยติดเคยยึดมันเป็นเหตุผลอย่างนั้นจริงๆนะมันล้างจนกระทั่งมันล้างได้ก็เห็นผลต่อไปว่าล้างออกแล้วเราวิเศษยังไงเราสบายยังไงเราเบายังไงเราว่างยังไงเราไม่เป็นภาระสิ่งนี้แล้วมันว่างยังไงมันจึงจะเห็นจริงๆของตัวเองเห็นเลยแล้วก็ซาบซึ้งพอใจเองคนอื่นมาบังคับเราไม่ได้หรอกเราพอใจก็ของใจเราจะไม่พอใจให้คนอื่นมาล่อมาบอกอาตมาพูดนี่บอกแต่คุณยังไม่ซาบซึ้งในหลายๆสิ่งที่คุณยังติดอยู่อ่ะคุณก็ยังลงมาอยู่นั่นน่ะบอกไปลงมันทำไมคุณก็ลงมาอยู่นั่นน่ะซาบซึ้งมาอยู่นั่นน่ะติดแต่ถ้าคุณเห็นว่าการติดการยึดการหลงอยู่นั่นน่ะมันไม่ดีเท่ากับการวางได้วางได้ล้างปล่อยไปได้ก็เห็นผลแล้วมันซาบซึ้งใจมันบังคับให้มันซาบซึ้งมันก็บังคับไปก่อนถ้ามันเกิดจริงได้ว่าโอปปาติกะโยนิมันเกิดทางจิตวิญญาณมันเกิดจริงเลยนะจิตวิญญาณมันเกิดเห็นดีจริงๆเลยโอ้มันว่างนี่มันวิเศษกว่านะมันก็มาลมล้างที่ก่อนที่เคยติดเคยหลงล้างเองของตัวเองมันล้างกันเองมันเป็นของจริงนะ ตอนแรกๆมันยังไม่เป็นก็ต้องพยายามทำแนวโน้มให้มันพยายามพิจารณาให้มันฝึกขัดทำไปค่อยๆเกิดผลเกิดความรู้เกิดอธิปัญญาเกิดรู้เกิดเห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงเป็นอริยสัจเป็นอริยสัจเป็นความจริงอริยสัจจนมันเกิดเป็นจริงๆมันเป็นจริงๆแล้วใครไม่บังคับคุณหรอกคนเห็นผลจริงจนกระทั่งศูนย์เลยไม่มีเลยมันก็ยิ่งสบายเลยไม่ต้องคิดนึกถึงเรื่องอย่างนั้นไม่ต้องเอามาปรุงเอามาคิดอีกอย่างติดปุรีนี่ขาดศูนย์ศูนย์ไปเลยวัตถุก็ศูนย์จิตใจแห่งกิเลสอันนั้นก็ศูนย์ไม่ต้องมีไม่ต้องรับห่างกันไม่ต้องสัมผัสกันก็ได้ถึงสัมผัสก็เฉยเฉยจริงๆไม่ต้องคิดต่อคิดตามอะไรอีกเลยหลายอย่างที่เราเองยังจะต้องสัมผัสยังจะต้องมีกับชีวิตต้องคิดต่อคิดตามเสื้อผ้าต้องนุ่งต้องห่มอาหารต้องกินที่อยู่ที่อาศัยมันต้องสะอาดมันต้องพออยู่ก็ต้องพิจารณาต้องอาศัยต้องสัมพันธ์กันสิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาซ้อนมันเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญของชีวิตปัจจัย4อะไรนี้เป็นต้นหรือบริขารหรือองค์ประกอบที่ทุกวันนี้ยิ่งต้องอนุโลมไปหลายอย่างเพราะว่ามันมากในสังคมในมนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นความจำเป็นเห็นเป็นความสำคัญเป็นบริขารที่พออาศัยก็ต้องอาศัยยิ่งเยอะใหญ่สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนแล้วเรียนยากขึ้นยากขึ้นเพราะศาสนานี่กว่าจะสิ้นหมดมันเรียนยากจะให้มาหมดน้อยเหมือนกับอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก็ยากอาตมาจะตั้งต้นซะก่อนในเวลา2ชั่วโมงอธิบายทุกอริยสัจและทุกที่ไม่ใช่อริยสัจตั้งต้นอันแรกซะก่อนว่าทุกอริยสัจคืออะไรอะไรไม่ใช่ทุกอริยสัจเรียกว่าทุกได้เหมือนกันทุกนานาสารพัดนะท่านไปพยายามจับออกมาจากบาลีกันปชิรญาณวโรรสนั่นแหละท่านทำธรรมวิจารณ์นั่นท่านออกมาก็เอามาลอกให้คุณฟังบ้างแต่ว่าจำมันก็คงยากแต่จำได้แล้วคุณเข้าใจโดยเหตุผลโดยปัญญาอันยิ่งแล้วนะไปอ่านก็เข้าใจอ่านอีกเมื่อไหร่ก็เข้าใจแต่คุณจำไม่ได้เท่านั้นเองภาษาบาลีมีลักษณะแตกต่างแยกย่อยไปอีกเยอะเท่านั้นเองแบ่งง่ายๆก็คืออันหนึ่งทุกอริยสัจทุกอริยสัจจะหมายอะไรเดี๋ยวจะอธิบายทุกที่ไม่ใช่อริยสัจจะหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นคนบางทีไปบำบัดทุกที่ไม่ใช่อริยสัจนั้นไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เข้าทางที่พระพุทธเจ้าพาสอนพาเป็นบำบัดทุกเยอะแยะนะท่านแบ่งเอาไว้ถึง10ข้อเนี่ยสภาวะทุกข์ปกิณกทุกข์นิพพัททุกข์พยาธิทุกข์สันตาปะเนี่ยทุกข์วิปากะทุกข์สหคตะทุกข์อาหารปริเยติทุกข์วิวาทมูลกะทุกข์ทุกขขันธะ10ข้อนั่นแหละแล้วก็ท่านก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าทุกข์อันไหนอริยสัจที่ท่านสอนในตำราเล่มนั้นท่านก็ไม่ได้บอกว่าอันไหนเป็นทุกข์อริยสัจอันไหนมันไม่ใช่ทุกข์อริยสัจท่านก็ไม่ได้บอกก็หลอกกันไปเละเลยบอกแล้วว่าไอ้เรื่องทุกข์นี่มันยากยิ่งกว่าจักเส้นผมออกเป็นร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันแล้วจะรู้แบ่งออกไปอีกว่าอะไรเป็นทุกข์อริยสัจที่หมายเป็นเป้าอะไรไม่ใช่ทุกข์อริยสัจคุณไปมัวงมไม่ให้ร่างนี่แก่ไม่ให้ร่างนี่เจ็บป่วยไปเป็นหมอรักษาพยายามป้องกันพยายามไม่ให้ร่างนี่ป่วยไม่ให้ร่างนี่เจ็บอยู่อย่างเงี้ยนะโอ้ยไม่ได้เข้าทางพระพุทธเจ้าสอนเลยไม่ใช่อริยสัจเลยเพราะว่ามีร่างกายเกิดแล้วจะต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ก็ต้องใช้ด้วยนะพูดกันไปไม่ให้ร่างนี่แก่ไวอย่างไรก็ป้องกันไปได้หรือว่าช่วยได้พอสมควรไม่ให้ร่างนี้เจ็บป่วยป้องกันไม่หาเหตุแห่งการป่วยการเจ็บมาก็ต้องฉลาดแล้วก็อาศัยพอสมควรเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ทุกอริยสัจมันทุกมันต้องเจ็บแก้ไม่ได้นะทุกนี่ทุกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมามาอาศัยภาษาตัวเองอธิบายนะเอาฟังต้นซะก่อนแยกง่ายๆนะ1ทุกอริยสัจทุกอริยสัจคืออะไรซะก่อนเอาตรงนี้สั้นๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวทุกที่ไม่ใช่อริยสัจและทีนี้แยก2อย่างสอนกับสารกันไปหมดเลยนะตั้งใจฟังทุกอริยสัจคือทุก ที่ผู้ประเสริฐแจ้งชัดว่าเป็นความจริงที่จะต้องหาเหตุและก็จะต้องดับเหตุแล้วก็จะดับได้ศูนย์อยู่เหนือมีสุญญตาสุญญภาพไม่เหลือตัวตนของทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ได้อาจจะยาวนะพูดอย่างนั้นอาจจะยาวนี่พูดรวมหมดเลยเอาทีนี้แยกย่อยให้ฟังอีกนิดนึงทุกข์อริยสัจนั้นคือทุกข์ที่ผู้ที่เป็นอริยะจะต้องรู้ความจริงเลยว่าต้องตามไปหาเหตุนั้นได้และต้องตามหาเหตุมีข้อแม้นะทุกอริยสัจ4นี้ต้องมี4ข้อนี้รวมกันแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันไม่ใช่อริยสัจเอามาเรียกได้เอามาเรียกเฉยๆได้ถ้ามันถูกต้องแล้วเอามาเรียกเฉยๆก็เรียกได้ว่าทุกอันนี้เป็นทุกอริยสัจแต่ว่าถ้าไม่เดินหาเหตุไม่พยายามค้นคว้าหาเหตุมันแล้วก็หาวิธีดับจนดับได้อันนี้ไม่เรียกว่าคุณตรัสรู้อริยสัจ4หลักนี่ต้องสัมพันธ์กันต้องไม่ขาด4ถ้ามี4สมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นตรัสรู้ถ้ามี4อริยสัจนี้สมบูรณ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นตรัสรู้ฟังชัดๆถ้าไม่ได้มีอริยสัจทั้ง4นี้ยังไม่ได้ตรัสรู้จะรู้เฉยๆอันนี้คือทุกข์อันนี้คือเหตุคุณก็เอามาพูดกันได้แต่คุณยังไม่รู้วิธีหรือแม้รู้วิธีคุณเอามาพูดได้แล้วคุณก็ยังไม่ได้ดับยังไม่เกิดสัจจิกรณะยังไม่เกิดการเห็นแจ้งว่ามันดับแล้วอยู่ที่เราเนี่ยมันดับสนิทแล้วทุกข์อริยสัจดับแล้วคุณทำได้จริงจริงคุณก็ยังไม่ได้ถึงซึ่งทุกข์อริยสัจหรือยังไม่ได้รู้อริยสัจ4อะไรอาจจะรู้ด้วยโวหารรู้ด้วยความเข้าใจรู้ด้วยอะไรก็ได้นะสรุปง่ายๆทุกข์อริยสัจหรือเราเรียกกันตัวต้นตัวหัวเนี่ยที่จริงมันอริยสัจหมดทั้ง4ตัวทุกอริยสัจสมุทุกสมุทัยต้องคำว่าทุกนำหัวหมดเลยนะทุกอริยสัจทุกสมุทัยอริยสัจทุกนิโรธอริยสัจทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหรือจะเรียกมาเรียกภาษาใหม่มาเรียกภาษาย่อยว่าอริยมรรคองค์8คือทางแห่งอริยะองค์8ก็ได้นะเป็นระบบทฤษฎีอริยมรรคองค์8นะเอาออนวิธีทั้งปฏิบัติอริยมรรคองค์8นี่แหละเป็นทางปฏิบัติหรือจะเรียกทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทามีคำว่าทุกข์นำหน้าหมดทุกตัว4ตัวแล้วจะให้ครบครันก็เอาคำว่าอริยสัจต่อเข้าไปท้ายอีกทั้ง4อันเพราะคำว่าทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เฉยๆตอนนี้เราพูดละเอียดกันแล้วไม่ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันก่อนทุกข์อริยสัจทุกข์สมุทัยอริยสัจทุกข์นิโรธอริยสัจทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจต้องกำชับคำว่าอริยสัจกันหน่อยเพราะเราจะเรียนอริยสัจกันเพราะการอะไรอะไรก็ทุกข์บอกแล้วถ้าเผื่อว่างั้นอะไรอะไรมันก็ทุกข์เท่านั้นน่ะจนมีคำตรัสไม่ใช่คำตรัสหรอกคำของหนูมันจะเป็นของเถรีหรือเถระเนี่ยเป็นผู้พูดมีแต่ทุกข์เท่านั้นน่ะเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นน่ะตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นระดับไปไม่เห็นมันมีอะไรมันมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ดับไปเท่านั้นอะไรอะไรก็ทุกข์ฟังแล้วเหมือนแม่ศาสนาพุทธนี่โอ้โหน่ามุยเลยอะไรมันก็ทุกข์หมดเลยไม่เบิกบานเลยทั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพุทธนี่เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตรัสผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็สรุปอีกทีนึงว่าทุกอริยสัจนั้นจะต้องรู้เป็นระบบสรุปอีกทีทุกอริยสัจจะต้องรู้เป็นระบบว่าจะต้องรู้เหตุไปถึงเหตุแห่งอริยสัจนั้นเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วก็จะต้องมีวิธีและดับทุกข์อริยสัจได้แล้วก็อยู่เหนือทุกข์อริยสัจนั้นในศาสนาพุทธเป็นโลกุตระอย่างนี้อยู่เหนือทุกข์อริยสัจนั้น มันมีอยู่ในโลกแต่ว่าที่เราหมดที่เราหมดเลยหมดไม่มีไม่มีทุกข์เพราะดับเหตุมันด้วยแล้วมันก็ไม่มีอยู่เป็นอย่างนั้นน่ะต่อเนื่องตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะทุกข์อย่างนั้นเราไม่มีคนอื่นยังมีอยู่ทุกข์อย่างนี้แก้ได้สุญญตาพบสุญญตาแล้วพบความไม่มีทุกข์อันนี้ไม่มีเหตุแห่งทุกข์อันนี้พบความดับศูนย์อันนี้พบจนได้ในชีวิตนี้เมื่อยังคุณเลิกสูบบุหรี่แล้วเนี่ยคุณศูนย์หรือเปล่าตอนนี้คุณแน่ใจคุณศูนย์ไหมคุณเคยสูบใช่ไหมแน่ว่าเป็นอสุญญตานะอนุสัยถอนมาแล้วนะไม่เด็ดขาดนะนี่คุณไม่เคยสูบใช่ไหมเคยเหมือนกันแหมหลงดีนึกดีนึกว่าเป็นคนดีนึกว่าจะไม่ดูดยาองค์ใหญ่นี่เอาเหมือนกันดูดยาเหมือนกันดูท่าทีดูเหมือนจะคงจะไม่เคยสูบท่าทีเอาเหมือนกันแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้จะเชื่อว่าสุญญตาไหมถอนรากถอนโคนเลยนะเห็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาอันยิ่งเลยว่า มันบ่มีไกลเลยนะมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นความโง่ความหามาเองความไปหลงโลกมันสร้างมันก่อขึ้นมาแล้วก็หลอกเราเราก็นึกว่ามันดิบมันดีโอ้ยชีวิตชีวาชีวิตชีวาชีวิตชีวาที่แท้เอาเชื้อโรคเอาอะไรก็ไม่รู้เข้ามาหาตัวหมอเขาวิเคราะห์ว่าเป็นภัยตั้ง20กว่าอย่างอยู่ยาหมอเองก็ดูดมาขนาดวิเคราะห์เองก็ยังดูดอยู่เองมันโง่ถึงป่านนั้นนะมนุษย์วิเคราะห์เองนะแต่ยังติดอยู่เองดูดอยู่เองอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างพวกนี้หยาบๆนี่ง่ายยกตัวอย่างบุหรี่ง่ายผู้หญิงไม่ได้ดูดบุหรี่ก็นึกเอาเองกันแล้วกันตัวเองไปติดอะไรมาทาปากทาคอทาหน้าทาตาที่อาตมาคิดนับมันว่ามันเป็นอบายมุขด้วยนั่นแหละเหมือนกันน่ะก็ไม่เห็นมันจะต้องเป็นต้องมีอะไรจะตายชักหรือไงไม่ได้ดิบได้ดีหรือไงไม่ต้องขีดต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วใจเรามันไม่ติดแล้วเนี่ยมันวางมันปล่อยเลยนะมันไม่มีในใจศูนย์มันก็มีอยู่ในโลกมันจะยั่วจะยวนเรามันจะยังไงยังไงก็มั่นที่สุดเลยว่ามันไม่ได้กินมันไม่มีอะไรโผล่มาเกิดใจมันไม่แวบไม่ว่ามันไม่วิวไม่พริ้วไม่พรายโอ้ยยินดีเกิดเหตุเกิดปัจจัยว่าเป็นเหตุคือตัณหาเหตุคือตัณหาสมุทัยนี่เหตุแห่งทุกข์คือตัณหาเกิดมาอย่างน้อยก็ทำให้มันอยากนิดนิดอะไรก็ต้องรู้ตัวนิดนิดตัวอยากนิดนิดในจิตของคุณเองตัวอยากแรงหรือตัวอยากมากอะไรก็คุณก็ต้องเห็นนิดนิดเห็นมากมากกลางๆอะไรของคุณเองไอ้ตัวนี้มันไม่มีขาไม่มีแข้งมันไม่มีหนวดมันไม่มีเส้นขนอะไรหรอกมันไม่มีอสรีรังมันไม่มีรูปร่างโฉมกายมันเป็นนามธรรมแต่คุณต้องเห็นด้วยตาทิพย์ของคุณเองว่าเกิดแล้วว่าเกิดปุ๊บปั๊บอะไรต้องไวเลยนะต้องละเอียดแยบคายโยนิโสแล้วก็ต้องจัดการวิธีดับดับของคุณเองมันเหลือนิดเหลือมากอะไรคุณดับหาวิธีการดับดับได้สนิทจนมันไม่เกิดอีกเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวโดยการติดต่อมาเรื่อยอ่านเวลาใดเวลาใดเราก็ไม่เผลอตัวไอ้สิ่งอย่างนี้ผ่านพบมาหรือไม่ผ่านพบแล้วนึกคิดเองก็ตามว่างๆแล้วแวบคิดเองโอ้ยอะไรอวรอยู่ในจิตใจเองวับขึ้นมาเองนึกอยากเองอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของเราเราจะตรวจตราตัวเราเองเลยว่าเออมันไม่เกิดมันตายดิดเด็ดขาดตายสนิทขนาดไม่ตายสนิทนี่ก็สบายมากแล้วก็หลายคนก็คงจะคิดว่าเอ๊ะเรานี่หมดหรือยังเรายังไม่แน่ใจนะแต่ก็คงจะเชื่อแล้วว่าขนาดมันไม่ตายสนิทนี่เดียวยังสบายเลยยังเห็นชัดเจนแล้วโอ้แต่ก่อนนี่เป็นวักเป็นเวรซวยจริงๆถูกร้อยตมูกไว้ต้องไปหาภาระนี่ยกตัวอย่างก่อนหยาบๆก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยไล่ว่าทุกข์ที่ไม่ใช่อริยสัจเป็นยังไงคนเราไปมัวดับทุกข์ไม่ใช่อริยสัจอีกบ้านเบิกเลยทุกวันในโลกนี้แล้วไม่เข้าเป้าแล้วบางทีนี่ไอ้ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ซะด้วยแล้วก็ไปหาทางจะดับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นี่ยิ่งโง่หลายชั้นเลยยิ่งโง่หลายชั้นเลยไอ้ทุกข์บางอย่างนี่ก็พยายามบำบัดออกไปเพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ปกิณกะมันเป็นทุกข์จรมันเป็นทุกข์อาการที่ทุกข์หลายๆอย่างอ่ะเป็นทุกข์ที่มันก็ควรจะบำบัดมันบ้างนะก็ต้องศึกษาด้วยนะเป็นทุกข์วิบากมันเป็นทุกข์ที่มันอะไรมันต้องดับไปชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขันชั่วสภาพ นะก็ต้องดับมันบ้างก็ยังพอทำเนาไอ้บางอย่างไปมัวดับมันโดยไม่ต้องไปดับมันล็อกมันเป็นทุกข์ธรรมดาหรือทุกข์ธรรมชาติมันเลี่ยงไม่พ้นเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆอธิบายกันนะนี่ตอนนี้ยกตัวอย่างสิ่งหยาบให้ฟังดูซะก่อนนะอย่างยกตัวอย่างเหตุปัจจัยแค่บุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ใดจะเห็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์คนโลกโลกคนที่ติดอยู่เขาไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องชีวิตชีวาเรื่องความสุขสวรรค์ห่อห้อคนติดฝิ่นไม่ให้สูบฝิ่นเออเอาสวรรค์ฉันไปได้เหรอคนติดบุหรี่เอาบุหรี่ฉันไปคนติดการแต่งตัวเออมันสวรรค์ชีวิตชีวาของฉันเอาการแต่งตัวไม่ให้ฉันแต่งตัวว้าขอพูดหยาบๆหน่อยอธิบายตัวอย่างหยาบๆไม่กี่วันนี้อาตมาอ่านหนังสือพิมพ์ชายคนหนึ่งมีเมียสองวันหนึ่งก็ถูกเมียน้อยตัดเจ้าโลกไปตัดอวัยวะเพศไปบอกว่าเหลือแต่ตอว่างั้นไปหาหมอให้แล้วเมียน้อยคนนั้นตัดแล้วถือไปด้วยหายไปเลยหมอก็บอกไปตามมาต่อไม่รู้จะไปตามที่ไหนก็ตามเมียไม่เจอไอ้คนมันตัดแล้วมันเอาไปไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวคนนั้นก็บอกว่าแม่ผมตามไม่เจอเลยไม่ได้คืนผมตายดีกว่าชีวิตนี้โอ้มันสำคัญเหลือเกินผมคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วแหละไอ้นี่ไม่มีตายดีกว่าไม่เห็นไหมมันสำคัญนะมันสำคัญอาตมาเคยเล่าสู่หมู่ฟังจะหรือเคยเล่าสู่พวกคุณฟังหรือเปล่าไม่ทราบว่าอาตมาเมื่อตั้งแต่เป็นคารวาสเคยพูดกับเพื่อนเมื่อตอนนั้นปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็เห็นจริงเลยว่าโอ้ชีวิตเรานี่สบายก็ปวารณากับเพื่อนถ้าเผื่ออวัยวะเพศใครมันใช้ไม่ได้ต้องการของเราไปบอกหมอมาเรายินดีสละให้แล้วตัดออกไปต่อเลยเคยพูดกับเพื่อนเคยปวารณาเอาเป็นเลยเอาเป็นเลยไม่ต้องการแล้วมาตัดเอาไปต่อได้บอกหมอถ้าหมอยินดีมาตัดเอาไปต่อแล้วเพื่อนจะเอาเลยว่าสละให้ได้อาตมาเคยพูดจริงๆก็ไม่ทราบว่าเพื่อนคนที่ได้เคยได้ฟังด้วยกันหลายคนจะจำไม่ได้ใครบ้างในวันนั้นบอกเอาไปเลยนี่อาตมาพูดตอนนั้นก็พูดในใจจริงๆเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะขาดเหมือนยังก็ยังไอ้คนที่มันถูกตัดแล้วมันก็ร้องนี่นะอาตมาก็คงจะไม่ต้องร้องอย่างนั้นเหมือนกันไม่ต้องร้องบอกโอ้ยชีวิตนี้ไม่มีตายดีกว่าคงไม่ร้องแน่ๆบอกคือดีเหมือนกันเบาดีสบายดี ถ้ามันจะขาดก็ขาดถ้ามันไม่ขาดมันก็อยู่ไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเป็นของที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติธรรมดามันก็ธรรมชาติธรรมดามันเลี่ยงไม่ได้มันมีก็มีก็ใช้ประโยชน์ในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ไอ้ถึงที่เราเห็นว่ามันไม่ต้องไปใช้แล้วมันเลิกการได้เรื่องอย่างนั้นไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องใช้ซึ่งสบมธมดปกตหอหอไม่มีปัญหาแต่ไอ้คนที่มันเห็นสำคัญเห็นไหมว่ามันไปอยู่ไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีนี่ตายดีกาเห็นไหมว่ามันสำคัญเหลือเกินเขาดิ้นรนกันเหลือเกินหลงกันเหลือเกินพออายุมากหน่อยโอ้ยตายเราจะหมดแล้วกามจะตายด้านอะไรอู้ดิ้นรนมียาดีที่ไหนเท่าไหร่ก็ซื้อโสมซื้ออะไรมาโดบแหมมันจริงๆนะไอ้เรื่องพวกนี้นี่ของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนชีวิตชีวาเหลือเกินอย่างนี้คือความไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สอนเราอาตมามาให้พวกเรานี่พิสูจน์ขนาดเรารู้ว่าเราอยากจะหมดอยากจะหมดอยากจะหมดมันยังไม่หมดง่ายๆเห็นไหมมันติดเนียนมันติดลึกคนไม่มีบารมีนี่ยากนานก็ต้องทำไปคุณไม่ทำคุณก็ไม่ล้างไม่ล้างแล้วเมื่อไหร่หมดอีกกี่ชาติล่ะล้างไปเห็นในจริงแล้วว่าชีวิตมันไม่ประหลาดหรอกมันไม่ได้คุณมากว่าจะมาเป็นนี่คุณเป็นสัตว์สมสู่มาตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวมาแตกตัวมาจนกระทั่งมาเป็นสัตว์หลายเซลล์จนกระทั่งกว่าจะพัฒนามาเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้เจ้าประคุณเอ๋ยกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีมาแล้วไม่ต้องกลัวว่าเราไม่เคยทำไม่เคยเป็นไม่เคยเกิดรถอย่างนั้นรถโง่ๆงั้นมันเกิดมานักหนาแล้วคุณเคยเห็นหมามันติดสัตว์ไหมเล่า อาตมาเคยชี้ให้ดูกันนะหมาหมาแท้ๆติดสัตว์โอ้ยไม่อายเลยนอนก็ไม่นอนตลอนตลอนตามต่อยต่อยระลึกตัวถึงตัวเองแต่ก่อนตามแฟนเหมือนหมานี่แหละเราต้องต่อยต่อยตามแฟนเหมือนหมาจริงๆเห็นแล้วก็อนาถใจเออนี่เนาะสัตว์โลกผู้ไม่รู้ไม่รู้ล่ะคงต้องคงพระนั่งอยู่นี่ก็คงเคยกันนักหนาล่ะผู้หญิงว่าไม่เคยตามผู้ชายมันก็ไอ้อย่างนั้นแหละธรรมไอ้จารีตประเพณีนิดหน่อยมันก็ไอ้ตามอยู่ในในแหละอย่าพูดไปเลยผู้หญิงก็ตามผู้ชายผู้ชายก็ตามผู้หญิงอะไรเมื่อเวลามันติดเหมือนหมาอย่างนั้นน่ะนี่ก็พูดแรงๆกันอย่างนี้เลยขนาดนี้ยังนะยังดื้อนะยังไม่ใช่เบาๆนะขนาดพูดแรงๆยังดื้อคนเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องตื่นนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วกี่ชาติกี่ปางมาแล้วมนุษย์หลงอย่างเงี้ยนะเนี่ยลูกพอพูดเรื่องนี้แล้วมันชัดแล้วมันมากไอ้เรื่องเลิกบุหรี่เรื่องอะไรพวกคุณอาจจะไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องอย่างงี้หรอกแหมมันติดมนุษย์มาเยอะแต่ก็ต้องทําต้องล้างพอล้างแล้วจิตใจมันไม่มีแล้วมันก็ว่ามันก็เบามันเกิดหรือไม่เกิดคุณจะรู้มันเหลือเล็กเหลือน้อยอะไรโอ้โหกว่าจะปราบเสี้ยนเล็กเสี้ยนน้อยนี่ไม่เบานะคุณเหลือยิ่งกิเลสกามนี่โอ้โหเมถุนสังโยกเจ็ดใครไปเรียกสังโยชน์ไม่ใช่สังโยสังโยชน์นะโยคะสังโยคะสังโยกเมถุนสังโยกเจ็ดที่เราศึกษากันละเอียดละออขึ้นไปนี่ก็ดูอ่านในอารมณ์อาการข้างในๆให้ชัดๆนะอันนี้ก็ขยายอะไรต่ออะไรออกไปให้เห็นว่ามันเป็นตัวสมุทัยอริยสัจที่จิตวิญญาณเราต้องตามแล้วหาวิธีดับมันตั้งแต่หยาบกลางละเอียดอย่าเผลออย่าพลายปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติโพธิปักขียธรรมทำมันจริงๆไม่ใช่มันง่ายได้ไม่ใช่มันว่าเอออะไรก็ไม่ยึดมันถือมันไม่ว่างว่างว่างว่างว่างปล่อยแล้วมันก็จะได้เลยยังไม่รู้หน้าตาอาการที่มันต่างกันนะมีลิงคะคำว่าลิงคะนี่แม้แต่หยาบกับละเอียดก็เป็นลิงคะอันเดียวกันนี่แหละกิเลสกามอย่างเดียวกันมันยังมีหยาบนะตอนนี้เราไม่หยาบแล้วเราก็บุพเพนิวาสานุสติไต่ตรองดูเออตอนนี้เราเลือกอ่อนเลือกกลางไม่หยาบแล้วความต่างกันระหว่างความหยาบกับความกลางหรือความกลางกับความละเอียดนี่พูดแค่3ขั้นเท่านั้นนะที่จริงมันมีต้องเป็นร้อยระดับร้อยขั้นพันขั้นเราก็ต้องเห็นความต่างที่ละเอียดอย่างแยบคายโยนิโสมนสิการแล้วก็ทำใจในใจให้จริงให้เกิดการหลุดการปล่อยการวางคุณจะรู้ฐานความจริงของคุณว่าเออเราเหลือมน้อยเหลือมมากเห็นความต่างว่าแต่ก่อนนี่หยาบกว่านี้แยะเดี๋ยวนี้โอ้โหบางขนาดนี้แต่เราก็รู้ว่าหมดหรือไม่หมดมันหมดแล้วก็รู้ว่าหมดแล้วหมดแล้วมันยังมีจรมานานๆจรมาเล่นงานเรามาหลอกอาตมาเรียกว่าผีหลอกอ่ะมันมาหลอกเรานิดๆหน่อยๆซึ่งมันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรตัวเองมากเราก็รู้แล้วเราว่าเออมันเหลือน้อยมันจรมาเนี่ยมันห่างแล้วล่ะที่เรียกว่าสอบได้แล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่สิ้นอย่างจริงก็เท่านั้นเองไม่ได้อิจฉาระอาใจอะไรเห็นหน้ามันอีกก็ฟาดมันอีกสิโดยวิธีการโดยอาวุธธรรมาวุธของเรามีแล้วเราก็ซัดมันลงไปด้วยมรรควิธีอิทธิวิธีที่เราได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมาหลอกอะไรอีกล่ะหลอกทีนึงถ้าเราซัดมันจริงๆโอ้ยทีนี้หายไปเลยหรือนานอีกมากกว่าจะโผล่มาอีกอ่ะถ้าเผื่อว่าเราทำจริงนะไม่มีปัญหามันแน่ใจแล้วมันก็ไปได้อย่างนี้ไปจริงๆนะเพราะฉะนั้นทุกอริยสัจนี้สรุปอีกทีนึงว่าคุณจะต้องรู้ทุกและรู้เหตุว่ามันจะต้องฆ่าได้เพราะตัวทุกอันนั้นเราอวิชชาเองเพราะฉะนั้นทุกมาแต่อวิชชาเราโง่เองนะแล้วก็ถูกหลอกมานั่นแหละไม่เองหรอกที่จริงก็มีอื่นมันหลอกล่อให้โง่มาไม่มีอื่นชักชวนแล้วเราก็ทุกข์ของเราซะเองคือเราโง่ซะเองเพราะงั้นเราแก้ของเราเองนะทุกอย่างนี้จะรู้ว่าทุกอริยสัจก็คือว่าทุกอันนี้รู้ว่าเหตุรู้ทุกข์ว่าอย่างนี้อย่างฉลาดอย่างประเสริฐแล้วก็รู้ว่าอ๋อเหตุอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าแก้เหตุนี้แก้ได้แก้เหตุนี้แล้วแก้ได้แก้ทุกข์นี้ได้แล้วก็แก้จริงๆมีวิธีการแก้มีวิธีการดับได้จริงๆเห็นจริงแล้วว่ามาดับแล้วดีอย่างไร พราะฉะนั้นจะเกิดอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่คือจะต้องมีอริยสัจทั้งสี่ตัวนี้ผู้นั้นตรัสรู้อริยสัจหรือพบอริยสัจมีของจริงนะนี่เรียกว่าอริยสัจคือจะต้องมีทุกอริยสัจทั้งแต่ตัวแรกทุกอริยสัจทุกสมุทัยอริยสัจทุกนิโรธอริยสัจและทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจต้องมีทั้งหมดนี่เรียกว่าอริยสัจทุกอริยสัจทีนี้ก็ขอแบ่งว่าอะไรล่ะไม่ใช่ทุกอริยสัจนะสิ่งที่ไม่ใช่ทุกอริยสัจก็เรียกว่าเป็นทุกปกิณกะฟังดีนะมันซ้อนกันนะต้องรู้ดีๆนะบอกว่ารู้ทุกนี่ไม่ใช่รู้ง่ายๆทุกปกิณกะหรือทุกจรนี่ตำราท่านว่าไว้ด้วยเอาตำรามาขยายความนิดหน่อยท่านเรียกว่าเช่นโสกะความโศกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตหรือประจวบด้วยของด้วยคนหรือสิ่งที่อันไม่เป็นที่รักนะมันก็เป็นทุกข์ก็เรียกกันไปพรากจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่รักก็เรียกกันไปว่าทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังก็เรียกว่าทุกข์นี่เป็นทุกปกิณกะทุกจรเสร็จแล้วคนก็หาวิธีการดับเช่นว่าทุกว่าเด็กได้ตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาก็คนเอาไปคนเอาไปก็หวงแหนนะหวงแหนตุ๊กตาก็ทุกโศกร่ำไรพิริพิไรร้องไห้หาตุ๊กตาถ้าเราเอาตุ๊กตามาให้แกคืนแกก็หายทุกข์อย่างนี้ไม่ได้ดับทุกอริยสัจทุกนั้นไม่ใช่ทุกอริยสัจทุกนั้นเป็นทุกจรทุกนั้นเป็นทุกเกิดอยู่ในโลกเป็นทุกเล็กน้อยปกิณกะเป็นทุกจรเป็นทุกเท่านั้นน่ะหรือเอานะฟังนี้จะฟังชัดๆนะคุณสมมุติตัวเองอาจจะไม่ใช่ตัวตุ๊กตาจะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นเพชรเป็นทองคำอะไรก็ตามแต่เหมือนกับเด็กที่มันรักตุ๊กตานั่นแหละเสร็จแล้วตุ๊กตาก็พลากจากตัวเองคนมาเอาไปหรือคนรักของรักของหวงเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสิ่งวิเศษอะไรก็ตามใจเสร็จแล้วก็พลากเขามาเอาของคุณไปมันหายจากคุณไปว่างั้นเถอะคุณก็ทุกข์พิริพิไรต้องการคืนเสร็จแล้วก็มีคำสอนที่วิเศษอันหนึ่งว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่ของจริงมันไม่เที่ยงไปมัวยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นน่ะโง่หยุดยึดมั่นถือมั่นวางใจปล่อยมันเป็นของเคลื่อนย้ายเป็นของธรรมดาจากแจกจ่ายไปธรรมดาเลิกเสร็จแล้วคุณก็เลิกทำใจอย่างนั้นน่ะคุณจะทำใจยังไงก็แล้วแต่พอมีคาถานี้ขึ้นมาคุณก็วางใจได้ไม่ทุกข์อันนี้ก็คือทุกข์ปกิณกะหรือทุกข์จรไม่ได้รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัวจิตที่มันไปติดอันนั้นมันสำคัญอย่างไรและอาการทุกข์ที่มันไปติดอย่างนั้นน่ะเป็นอุปทานมั่งเป็นอภินิเวสายะก็ได้หรือตัวยึดมั่นก็มันอุปทานก็ได้ติดยึดตัวนั้นน่ะมันติดยังไงอาการจิตอย่างนั้นมันมีอยู่ในจิตเป็นก้นบึ้งอาการกิเลสนะมันเหมือนมันเป็นรากฐานมันมีจริงมันเป็นทุกข์สมุทัยอยู่ในจิตจริงๆไม่ได้ตามเข้าไปอ่านตัวนั้นไม่ได้ไปจับตัวทุกข์อริยสัจอันนั้นเหตุแห่งทุกข์อริยสัจอันนั้นมันหยาบกลางละเอียดเราก็ไม่รู้หน้าตาความแตกต่างกันยังไงนิมิตมันเป็นยังไงเครื่องหมายของอาการกิเลสสมุทัยนั้นเป็นยังไงไม่ได้ตามเลยเป็นแต่เพียงปัดว่าเราคลายทุกข์ไปไอ้จิตที่มันยังติดยังยึดยังอยากได้ยังไอ้นั่นอยากจะต้องการอะไรอยู่อีกไม่เคยรู้ตัวแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าไปอะไรอาวรอยู่มันทุกข์ปริเทวนาการอยู่มันทุกข์ปล่อยซะเลิกซะอย่าไปทำอาการนั้นก็ดับอาการนั้นได้ชั่วคราวอาการจรเรียกว่าทุกข์จรหรือทุกข์ปกิณกะนั้นชั่วคราวเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวเองนี่ได้ดับทุกข์อันนี้คือความหลงไม่ใช่อริยสัจดับทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์ปกิณกะหรือทุกข์จรอย่างนี้เป็นต้นเป็นโศกเป็นปริเทวะเป็นอุปาญาตเป็นความขัดข้องใจเป็นการประจวบสิ่งที่รัก สิ่งอันไม่อันที่ไม่เป็นที่รักไม่ชอบใจก็ทุกอาการพวกนี้ขึ้นมาหรือว่าอันที่เป็นที่รักมันพรากไปก็อย่างที่ยกตัวอย่างแล้วเราก็ทุกอะไรก็ตามใจแล้วเราก็บำบัดอาการนั้นออกไปได้ว่าไม่ทุกจะทำด้วยการนั่งหลับตาสะกดจิตอย่าไปคิดถึงมันก็เลยสะกดจิตนั่งหลับตาหรือนอนหลับไปเลยแล้วมันก็เลยทุกข์คลายไปนั่งสะกดจิตแล้วตัวก็หลับดับจิตไปทุกข์ก็คลายไปทุกอาการทุกอันนั้นก็คลายไปอย่างนี้ไม่ใช่ทุกอริยสัจหลับดับจิตไปทุกก็คลายไปทุกอาการทุกอันนั้นก็คลายไปอย่างนี้ไม่ใช่ทุกอริยสัจไม่ได้ดับทุกอริยสัจไม่ได้เป็นอริยสัจสี่เลยแต่เขาก็ทำกันแล้วก็หลงว่านี่คือการปฏิบัติธรรมที่จริงไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแต่ต้องปฏิบัติด้วยเพราะว่ามันก็สบายใจชั่วคราวแต่คุณต้องตามหาเหตุมันยังเขาหาเหตุเลยไม่ใช่ว่าคลายอาการทุกนั้นแล้วทุกบำบัดเพียงอาการนะอย่างที่เคยอธิบายว่าอันอย่างนี้มันเป็นเพียงบำบัดอาการเท่านั้นเมื่อเราปวดท้องเราก็พยายามกินยาแก้ปวดท้องก็หายแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะอาการปวดท้องนี่มันมาจากเหตุอะไรคุณอาจจะเป็นแผลที่กระเพาะคุณอาจจะกินอาหารแสลงนะคุณอาจจะเป็นอะไรได้สารพัดที่มันจะปวดท้องแม้แต่คุณเครียดก็ปวดท้องได้อะไรงี้เป็นต้นแต่เราไม่เคยตามหาเหตุมันก็เอายาไปแก้เหตุจริงๆที่ปวดท้องนั้นไม่ตรงเอาแต่แก้อาการปวดจึงเรียกว่าการบำบัดเพียงอาการบำบัดได้คุณก็ไม่ทุกข์อันนี้ไม่ทุกข์ปกิณกะอันนี้ไม่ทุกข์จรอันนี้แต่ไม่ใช่อริยสัจเพราะไม่ตามหาเหตุบอกแล้วว่าต้องสี่อันนี้อริยสัจสี่ต้องสัมพันธ์กันแล้วยิ่งหาวิธีดับแล้วดับได้จริงๆเลยข้อที่สามทุกข์อริยทุกข์นิโรธได้จริงหรือจางคลายไปเห็นผลว่าดีขึ้นดีขึ้นเหตุมันจางลงเหตุมันตายไปเรื่อยๆเหตุมันดับสนิทวิธีการข้อที่4วิธีการที่จะอยู่เหนือด้วยวิธีการข้อที่4นี่มีวิธีการที่จะอยู่เหนือโลกเพราะรู้จักเหตุรู้จักตัวเหตุเมื่อรู้ว่าไอ้นี่เป็นทุกข์ทุกข์นี้อริยสัจหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีทุกข์ที่ไม่ใช่อริยสัจเดี๋ยวจะอธิบายซ้อนอีกเอาไม่ใช่ทุกข์อริยสัจเหมือนกันแต่ว่าทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวจะอธิบายซ้อนอีกนะตอนนี้เอาอันนี้ก่อนเป็นทุกข์ปกิณกะเป็นทุกข์จรนี่จำง่ายๆเอาแค่นี้มันมีมากอื่นก็มีอีกนี่เป็นความต่างนะนี่เป็นความละเอียดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่เรียนรู้ทุกกันแล้วก็หาวิธีดับทุกกันเละๆโดยไม่เข้าใจเลยว่าทุกนั้นเป็นทุกที่เลี่ยงได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้ทุกนั้นเป็นทุกที่มีเข้ามาจากอวิชชามาจากเข้ามาจากความโง่ความสร้างเองทำเองยึดเองติดเองหลงเองโง่เองแล้วเราก็ไม่เรียนรู้ว่าอวิชชาไอ้ตัวโง่ตัวนี้ไอ้ตัวไปเกิดกิเลสไว้เกิดตัณหาไว้อุปทานไว้ก็เพราะเราเองทั้งนั้นแหละที่มันโง่แล้วก็มีวิธีล้างไหมพระพุทธเจ้าค้นพบเรามีวิธีล้างจนกระทั่งดับได้จริงไหมมาพิสูจน์ความจริงเป็นอริยสัจนี้ให้ได้ผู้ใดพิสูจน์ได้ผู้นั้นจึงเรียกว่าผู้ตรัสรู้อริยสัจแต่แค่เมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วว่าเด็กมันใครเอาตุ๊กตาเขาไปเขาก็ทุกข์ปริเทวนาการร้องไห้พิรีพิไรคร่ำครวญต้องการคืนคนเอามาคืนให้มันก็บำบัดทุกข์ได้ไอ้แก้ทุกข์แบบนี้นะมันแก้อยู่แต่ไหนใช่ไหมอยากดูดยาอู้คนอื่นเอาดาลนลานหายามาดูดแล้วมันก็ได้บำบัดทุกข์อันนี้นั่นคือทุกข์อริยสัจหรือเห็นไหมหรือแม้แต่จะใช้คาถาอะไรให้มันสูงขึ้นบอกที่ว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นวางใจนะหรือจะสอนเด็กเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านสอนคราวที่แล้วแต่ท่านเทศนะเด็กมันติดแต่มันตุ๊กตาไม่ได้ตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาก็สอนมันเอาเถอะอย่าไปยึดติดมันเลยหรือยังไงอาตมาจะไม่แม่นบรรยายว่าไงเด็กมันก็จะเบาใจได้วางใจได้อะเสร็จแล้วน้องสาวมาวันนั้นก็บอกว่าโถเอาอย่างงี้ไปสอนเด็กกันเหรอลูกน้องสาวในโอมันบอกสอนอย่างงี้เหรอ จ้างเด็กมันก็ไม่หยุดท่านพุทธทาสท่านว่าเด็กมันจะหยุดในโอมก็เถียงว่าให้มันวางใจบอกมันที่บอกว่าจะหาไม่ให้ใหม่อย่างนี้มันยังจะหยุดร้องถ้าไปบอกว่าวางใจมันก็ร้องยันเนี่ยสิมันก็ร้องใหญ่เท่านั้นแต่วางใจในโอมเถียงว่างั้นน้องสาวมาเล่าให้ฟังคราวที่แล้วท่านพุทธทาสเทศไปไอ้เด็กมันก็เถียงไปนอกจอนอกวิทยุอาตมาไม่ได้ไม่ให้คุณไปไม่เคารพท่านพุทธทาสนะท่านพุทธทาสค้นพบสิ่งที่เอาโลกุตระมาให้แก่คืนมาให้แก่ศาสนานี่เป็นบุญคุณนั้นยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธในเมืองไทยเป็นศาสนาฤาษีไปเอ็นเอียงไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงโลกุตระไม่มีใครพูดถึงเรื่องอริยสัจไม่มีใครพูดถึงเรื่องโลกุตระนี่แหละจะต้องล้างเลิกไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นปรมัตถ์พวกนี้เขาไม่พูดถึงโลกุตระนี่แล้วลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่มีใครพยายามที่จะเลิกละท่านก็พยายามมาสอนหลงกินกามเกียรติอะไรท่านก็มาสอนไว้ดีในขั้นตอนหนึ่งนะแต่มันไม่ละเอียดพอแล้วมันก็ไม่เข้าถึงจุดสำคัญก็ได้บำบัดอาการพอเอาวิธีการที่มันไม่ใช่ฐานของมันมันก็เลยกลายเป็นบำบัดอาการเท่านั้นเป็นซิมโตเมติกทรีทเมนต์เป็นการบำบัดอาการไม่ได้บำบัดเหตุไม่ใช่ radical treatment ไม่ใช่เข้าไปบำบัดตัวเหตุเลยมันก็เลยไม่ต้องเลิกกันไม่ต้องถอนกิเลสเมื่อไม่ถอนกิเลสก็ได้บำบัดอาการไปชั่วคราวมันปวดท้องก็กินแต่ยาแก้ปวดติดยาแก้ปวดไปจนตายเหมือนพ่ออาตมาพ่ออาตมานี่ติดยาปวดหายปลอดแต่ยาปวดหายจนตายไม่บำบัดเหตุแท้จริงเป็นแผลที่กระเพาะจะตายเอาขึ้นเคียงผ่าตัดไม่ทันกว่าจะรู้เรื่องว่าเป็นแผลที่กระเพาะไม่ทันและตายบนเขียงเลยไม่ใช่เขียงหรอกไอ้ตู้ไอ้เตียงนอนผ่าตัดตายบนเตียงนอนผ่าตัดเลยหมอผ่าตัดไม่ทันนะเพราะไม่รู้เหตุนี่ลักษณะของปกิณกทุกข์หรือทุกข์จรอย่างนี้เป็นต้นนะละเอียดกว่านี้มีอีกแต่วัดนี่อธิบายละเอียดหมดไม่ไหวแล้วนะหรือเช่นว่าสันตาปทุกหรือสันดาบนั่นเองทุกที่มันสร้างให้ตนเองนะเป็นทุกความร้อนรุมใจเป็นทุกร้อนนะเป็นความกระวนกระวายที่จริงมันมาจากเหตุนะมันมาจากกิเลสราคะโทสะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเป็นเหตุแต่ตัวเองไม่รู้ตัวเองรู้สึกว่ามันทุกทุกทุกมันร้อนรุมใจมันไม่อะไรไม่สบายใจอะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นทุกสันดาบเป็นทุกเผาร้อนเผาร้อนตัวเองเฉยและตัวเองก็ไม่รู้ไม่เคยอย่างเลยว่าเอ๊ะมันมาจากเหตุอะไรไม่เคยตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิเคราะห์ว่ามาจากเรื่องอะไรเหตุอะไรไม่เคยสาวไปหาเหตุมีแต่หาอะไรมาบำบัดอาการทุกข์ร้อนมันไม่สบายอย่างนี้เดี๋ยวไปเที่ยวดีกว่านะเดี๋ยวไปกินเหล้าดีกว่านะเดี๋ยวไปแก้วิธีผ่อนคลายคลายเครียดคลายทุกข์คลายอะไรโดยวิธีง่ายๆโดยวิธีอะไรของเขาก็ตามแต่สารพัดที่เขาจะหลอกล่อมอมเมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนั้นไปเท่านั้นเองที่จริงทุกข์มันเผารนเพราะราคะโทสะโมหะสันดาบนี่แปลว่าเผาก็ไม่รู้ตัวแต่รู้ว่าตัวร้อนตัวร้อนตัวทุกข์ตัวรุมร้อนรุมรนกวนกวายไม่เข้าเรื่องนี่ก็ท่านอธิบายเป็นภาษาบาลีมาไว้แบ่งเป็นหมวดเป็นข้อซะด้วยถ้าไปพบบาลีหลายๆตัวก็เลยเอามาเรียงกันใหญ่เลยอาตมาก็ขออธิบายตามท่านบ้างพอจะได้รู้นะจะได้เข้าใจละเอียดขึ้นแต่เดี๋ยวจะสรุปไม่เอามากหรอกไอ้พวก10ข้อนี่ไปพูดแล้วพวกคุณก็เลอะละมากละยากมาเข้าเป้าแล้วคุณจะรู้เป้าแล้วปฏิบัติให้จริงแล้วคุณมาอ่านพวกนี้นี่ไม่ยากหรอกอธิบายละเอียดออกไปไม่ยากเมื่อมีสาระถัดแล้วนะเพราะอย่างนี้ต้องเป็นตัวอย่างรุมร้อนนี่คงจะเข้าใจแล้วนะพวกเราก็เคยเป็นทุกคนขอยืนยันมันตอนนี้มันไม่สบายใจนะมันรุมร้อนใจด้วยเหตุอะไรไม่รู้เหตุนะมันแต่มันมาจากเหตุแน่ใช่ไหมมันมันไม่สบายใจฮะตอนนี้ไม่สบายใจอ่ะแต่ไม่ตามหาเหตุแก้ขัดไปเดี๋ยวไปกินกาแฟแก้วมันไม่สบายใจหายไม่สบายใจไปเดี๋ยวไปดูหนังไปกินเหล้าไปคุยกับเพื่อนเถอะไปเล่นแบดมินตันเถอะไปไอ้นวลแล้วแต่แก้ทุกไปโดยไม่เข้าเรื่องอะไรหรอกที่จริงมันมาจาก สิ่งที่เผารนข้างในก้นบึ้งมันมีเหตุมาข้างในแต่เราก็เอาแต่อาการของมันนะว่าเป็นทุกข์เผารนเด็กจึงเรียกภาษาบาลีว่าสันตาปะทุกข์มันเผารนก็เท่านั้นเองที่จริงมันก็คล้ายๆกันกับปกิณกะคล้ายกันกับปกิณกะทุกข์แต่ท่านก็ว่าไปด้วยภาษาบาลีนะอธิบายไปนะหรือสหคตทุกข์สหคตทุกข์คือทุกข์ที่มันเกิดมาจากมันเป็นโลกธรรมนะอันนี้อยู่ในโลกธรรมสูตรในอัตถกังอัตถกนิบาตอังคุตรนิกายมีแต่ไม่รู้ข้ออะไรนะท่านบันทึกไว้ท่านบอกไว้มาเหตุไว้ท่านแปลสหคตามันแปลว่าไปด้วยกันท่านก็แปลไปตามพยัญชนะสหคตามันแปลว่าไปด้วยกันมันร่วมไปรวมกันไปด้วยกันสหคตก็ว่าทุกคนไปด้วยกันไปด้วยกันก็คือความแยกไม่ออกและท่านก็ยกตัวอย่างว่าเช่นว่าเราเองเราก็ไปกับไอ้ความหลงลาภหลงยศเราก็ไปกับลาภกับยศแล้วเราก็ไม่รู้ว่านะมันเป็นทุกข์ไปหลงลาภอยากได้ลาภที่จริงมันก็หาเหตุมันก็คือตัณหาทั้งนั้นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าทุกข์ไปด้วยกันแล้วก็ไปบำบัดลาภแล้วไปบำบัดทุกข์สหคตามันไปด้วยกันอย่างนั้นก็ไปเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นโลกโลกไปอย่างโลกโลกอยากได้ลาภก็ไปหาลาภให้แก่ตัวเองสบายพ้นทุกข์ได้ลาภสมใจอยากได้ยศก็หายศมาให้ตัวเองสบายท่านอธิบายไปยาวข้อนี้ท่านอธิบายแม้แต่คำว่าไอ้ดักได้สรรเสริญนี่สรรเสริญเหมือนมันเป็นน้ำหอมหวานสรรเสริญนี่มันเหมือนเป็นน้ำหอมหวานมันยวนใจมากนะพอมันได้แล้วมันกลุ่มชื่นบำบัดเป็นได้ใครสรรเสริญแล้วมันกลุ่มชื่นอย่างเงี้ยแล้วก็บำบัดอยู่แค่นั้นน่ะสหคตะก็คล้ายกันอีกแหละที่จริงมันมาจากเหตุแห่งความโง่อวิชชาไม่รู้แต่คนเหล่านี้ยังตื้นอยู่แค่ทุกผิวเผินพวกนี้แล้วไม่ตามเข้าไปหาเหตุยังไม่ชื่อว่าอริยสัจทั้งสิ้นนอกจากตามเข้าไปหาเหตุแล้วก็ไม่มีวิธีไม่รู้จักวิธีแล้วก็ไม่ดับจนดับได้ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดจะตรัสรู้อริยสัจ4ต้องรู้ทุกข์รู้เหตุรู้วิธีดับแล้วก็ดับมันฝึกดับมันจริงๆดับมันได้จนรู้แจ้งเห็นจริงของตนเองจนกระทั่งดับหมดหรือไม่หมดก็คุณก็ได้เป็นอริยะขึ้นไปตามขั้นตอนละนั่นเป็นผู้ที่ทำปฏิบัติทำอริยสัจ4พระพุทธเจ้ายิ่งถอนสิ้นอนุสัยอาสวะเลยก็ยิ่งเป็นผู้ที่บรรลุอริยสัจ4อันสมบูรณ์ถอนในเหตุปัจจัยใดก็ตามใจนะพระสหคตะทุกข์ที่ไปด้วยกันวัตตลาภยศสรรเสริญถ้าอธิบายไปแล้วมันแยกย่อยออกมาอีกมันก็คล้ายๆกันที่เราอยากได้วัตถุนั้นนี้อะไรก็ตามใจก็เหมือนกันน่ะก็มาจากสันตาปทุกข์มาจากไอ้สิ่งที่เผารนก็คือราคะคีโทสักคีโมหคีอะไรอย่างที่ว่านั้นอย่างนั้นนะต่อไปอีกท่านเรียกว่าวิวาทมูลกะทุกข์คือทุกข์ที่มีวิวาทเป็นมูลแปลตามพยัญชนะนะวิวาทมูลกะทุกข์มีทุกข์มีวิวาทเป็นมูลได้แก่ความไม่โปร่งใจก็เหมือนกับเมื่อกี้มันไม่โปร่งใจมันอึดอัดขัดเคืองมันข้องใจแต่ที่นี่มันมีอะไรเป็นมูลกับไอ้ความที่มีอะไรมันวิวาทตั้งแต่ข้างนอกไปทะเลาะกันสู้คดีกันไปรบกันก็ทุกข์แล้วอย่างนั้นน่ะมันทุกข์แล้วนะมันแน่นอนแม้เราทำธรรมมาธรรมสงครามเนี่ยเรารู้กุศลเราถึงทำจะบอกว่าไปรบกันอย่างนี้เราทุกข์ไหมอาตมาไม่ทุกข์นะทุกวันนี้อาตมาเปิดฉากธรรมมาธรรมสงครามเนี่ยอาตมาไม่ทุกข์แต่อาตมารู้ว่าพวกเรานี่ห่วงอาตมาอาตมาเปิดสงครามภาคสวรรค์กับท่านพุทธทาสพวกคุณนี่ทุกแทนอาตมาเยอะแต่อาตมาไม่ทุกเพราะอาตมารู้กุศลว่าอาตมาทำกุศลแล้วก็เจตนาดีอาตมาไม่ได้มีความคิดร้ายแล้วคิดว่าอันนี้สมเหมาะสมควรด้วยเหตุผลด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมากเหตุปัจจัยเราสมควรจะทำหรือไม่สมควรก็จะทำเพราะอาตมาใช้อภินิหารปัจเจเวกเสมอว่าผู้รู้ติเราด้วยศีลได้หรือไม่แม้เขาติเราหรือเราติเขาเหมือนกัน อาตมาก็ใช้อภินิหารปัจเจกอันนี้ว่าอาตมาจะติผู้ใดนี้ต้องไตรตรองผู้รู้ไตรตรองแล้วติเราด้วยศีลได้หรือไม่เพราะฉะนั้นผู้ที่ระมัดระวังตนเองนี่ต้องระมัดระวังตนเองให้ดีเลยให้ผู้รู้เขาติเราไม่ได้เลยนะแม้เขาไตรตรองแล้วว่าสมควรหรือไม่สมควรแล้วก็เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาติเรานี่ติเราไม่ได้อะแล้วเรามีเหตุผลพอที่จะบอกเจตนารมณ์บอกความหมายอะไรชัดเจนหมดเพราะฉะนั้นอย่างอาตมาเนี่ยใครจะมาติอาตมาทำไมถึงทำก็ท่านไอ้เรื่องราวธรรมะของท่านพุทธทาสอย่างนี้อาตมามีเหตุผลพอและไตรตรองแล้วใช้เวลาด้วยเหตุผลข้อมูลต่างๆมากพอที่อาตมาถึงได้ทำขึ้นมานี่นะอย่างนี้อาตมาไม่ได้รบแบบโลกไม่ได้รบอย่างผู้ไม่รู้ไม่ได้อวิชชาแต่รบด้วยวิชารบด้วยวิชาด้วยเจตนารมณ์ที่เป็นกุศลเจตนาแต่ตั้งใจมุ่งมั่นด้วยไม่ได้ทำเล่นทำจริงๆเป็นสัจจะทำเพื่อผลที่ดีที่เจริญและเรื่องธรรมสงครามนี่มีอยู่ตลอดโลกไม่มีธรรมสงครามไม่ได้เพราะความดีความชั่วเป็นสัจจะที่ต้องมีอยู่ในโลกถ้าเผื่อว่าไม่พยายามทำสงครามปราบอกุศลหรือปราบทุจริตหรือปราบอธรรมก็บรรลัยกันเพราะอธรรมมันไม่หยุดเลยอธรรมมันจะพัฒนาตัวมันเองอย่างทุกวันนี้มันพัฒนาอธรรมมันพัฒนาเรือกำลังวังชาแม้แต่ในสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นมันหยาบเรื่องรบกันสู้กันทะเลาะกันนี่หยาบแม้แต่ในใจยังหวาดหวั่นในใจยังกลัวแพ้ในใจยังไม่โปร่งใจยังอะไรนั่นก็คือวิวาทมูลกะยังเป็นมูลแห่งความวิวาทวิวาทใจตัวเองนะใจตัวเองไม่ลงตัวใจตัวเองไม่ลงตัวนี่ละวิวาทมูลกทุกข์เป็นสงครามในใจตัวเองโง่เองทำไมไม่หาเหตุให้พ้นภพแล้วก็เลิกไปให้ได้มันไม่ใช่เอามองโอ้มันวางไม่ลงตัวฮะจิตตกจิตไม่วางไม่ลงวางไม่ลงวางไม่ลงแบกไว้ก็โง่เองอ่ะไม่สาวหาเหตุมันเรื่องอะไรไปแบกไปหามไปยึดไว้ทำไมเรื่องของตัวเองเป็นหรือว่าตัวเองไม่เป็นถ้าเรื่องตัวเองเป็นมันมีเหตุนั้นอยู่ในตัวล้างมันออกถ้าเรื่องตัวเองไม่เป็นไปแบกอันอื่นมาหามไว้แบกไว้ให้ตายอีกหมื่นชาติล้านชาติมันโง่นักหนาเรื่องอื่นเขาด้วยแล้วก็เอามาแบกตายแล้ววะแต่ถ้าเผื่อว่าเรื่องตัวเองแล้วมีเหตุอย่างหาเหตุสมุทัยได้ชัดล้างมันหาวิธีล้างให้จริงมันเป็นกิเลสเราจริงนะกิเลสตัณหาอุปาทานต้องการอย่างนั้นปรารถนาอย่างนี้ไม่ได้สมใจอยู่หรืออะไรแล้วแต่ทำให้จริงทำจริงก็หมดนะวิวาทะก็คือความที่ยังไม่ลงตัวนะมันยังมีสงครามอยู่ในใจแม้แต่สงครามข้างนอกที่เป็นวัตถุเป็นตัวตนบอกแล้วมันเป็นสงครามเป็นการต่อสู้กันทะเลาะกันอะไรก็ตามใจทุกขันธ์ทีนี้อีกอันหนึ่งทุกขันทุกไอ้นี่ท่านบอกว่าเป็นทุกรวบยอดคือมันหมายเอาทุกอย่างแล้วตอนเราเรียกว่าทุกขันนี่ก็หมายเอาทุกอย่างนะเป็นสังขารคือความประชุมนะทุกขันเนี่ยอะไรมาประชุมกันแล้วก็ไม่รู้ดิบรู้ดีมันแยกไม่ออกอะไรไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ความจบนี่ขันห้าร่างกายเราในบินดินน้ำไฟลมจิตวิญญาณอากาศจิตวิญญาณสี่หกธาตุรวมกันอยู่มันก็เป็นขันถ้าเราบอกโอ้ไอ้นี่เบื่อจริงลำบากลำบนจริงไม่อยากมีจริงแล้วก็ไปฆ่าตัวตายซะหรือว่าเอายาของนายอะไรอาตมาจำชื่อมันไม่ได้แต่ก่อนเล่น The Invisible Man เอามาอาบไม่ให้มันเห็นร่างเห็นกายตัวเองซะแล้วจะหายทุกข์จ้ามันก็ไม่ทุกข์โอ้โหเขาเล่ากันสนุกนะไอ้เรื่องเนี้ยมันเอายามันผสมยามาอาบแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นกายมันได้เลยเป็นบุคคล invisible คือไม่มีตัวตนไม่มีใครเห็นตัวตนแต่เสร็จแล้วมันเป็นเดินในตลาดคนไม่เห็นตัวมันคนเดินชนมันตะพึดแล้วมันเดินไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนมันมองไม่เห็นตัวของคนนี้ใช่ไหมมันก็เดินชนเอามันเดินไปดิเอาไปเดี๋ยวนี้มันชนไปเดี๋ยวนี้มันชนแล้วตัวเองก็ลองคนก็ตกใจอีกทุกจะแย่เลยที่นี่หาวิธีทำยาล้างกลับเพื่อให้มีตัวตนคืนหาไม่ได้นี่เรื่องนี้เรื่อง The Invisible Man เป็นภาษาอังกฤษอาตมาเรียนตั้งแต่เรียนฉันไม่รู้เรียนม.6หรือเรียนม.8อาตมาจำไม่ได้ นะเรื่อง The Invisible Man มันยาวกว่านี้เนี่ยอาตมาเล่าให้ฟังย่อมันไปปรุงหาปรุงยาวิธีที่จะมาอาบให้ตัวเองนี่มองไม่เห็นใครๆก็มองตัวเองไม่เห็นมันอาบจนทำสำเร็จแต่เสร็จแล้วมันทุกข์ทุกข์มากกว่านี้นะนี่อาตมาแยกย่อยให้ฟังแต่โอเคว่ามันไปเดินตลาดนี่คนเดินชนมันเพราะคนมันไม่เห็นตัวมันก็เดินชนเอาให้นะมันก็ทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นต่างๆนานาสารพัดเราบรรทุกเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตัวตนมันทำให้ตัวเองไม่มีตัวตนนะเพราะการประชุมในร่างกายเรารู้ว่ามันเป็นความประชุมที่จำนนแล้วเลี่ยงไม่ได้แล้วอะไรต่างๆต้องเรียนด้วยอริยสัจเรียนด้วยความฉลาดเฉลียวเลยว่าอันนี้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องแก้อันนี้เป็นทุกข์ที่มันมาจากเหตุที่แก้ได้จงแก้แล้วเห็นความศูนย์ของเหตุนั้นให้ได้ว่าแก้แล้วมีผลดีอย่างไรอย่างไรอย่างไรนั่นเป็นอริยสัจพอจะบอกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกทั้งนั้นแหละแต่จะไปดับมันหมดไม่ได้ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเห็นไหมมีรายละเอียดเยอะเพราะอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหมดทำลายหมดคนไม่มีความดีไม่มีความชั่วและยังสอนว่ายึดชั่วยึดดีอัปรีทั้งนั้นเลิกเลยสวยเลยคนไม่ต้องยึดความดีแล้วก็ไม่ต้องมีความดีอาศัยไม่มีกรรมมาปฏิสรโนไม่มีกรรมอันเป็นกุศลกรรมมันถึงพร้อมที่จะเป็นที่อาศัยแก่มนุษยชาติหรือแม้แต่ตัวเองพังหมดเลยเพราะฉะนั้นศาสนาจึงไม่มีหลักไม่มีขั้นตอนไม่มีรายละเอียดจึงพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนายังไงก็ไม่ขึ้นแต่พวกเรานี่ได้ทำมาเห็นไหมเนี่ยมีความดีกันเสียสละกันถึงขนาดคุณทำได้เนี่ยจนคนหาว่าอาตมานี่โอ้โหเก่งมากล้างสมองเอาพวกคุณมาทำงานฟรีได้เนี่ยล้วนแล้วแต่หน้าโง่ทางนั้นเลยนั่งอยู่เนี่ยทำเป็นยิ้มแม่บอกว่าหน้าโง่ยังทำเป็นยิ้มซะอีกแหมทำเป็นยิ้มอีกนะเอ๊ะทำไมบอกว่าหน้าโง่เป็นแทนที่จะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเราโง่จริงหรือเปล่าคิดแล้วไตร่ตรองให้ดีทำไมอ่ะอยู่ดีๆมาทำงานฟรีมารับใช้ อะไรก็ไม่รู้แล้วไม่เห็นได้อะไรเลยลาภไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญก็ไม่ได้ทำผิดตุดุว่าซะอีกเงินก็ไม่ได้กินก็กินยังทาสวันละมื อไม่เอาอกเอาใจมีโอลงโอเลี้ยงเลี้ยงมั่งมีกาแฟน้ำหวานมั่งไม่มีเลยแม่ยิ่งกว่าเรือนทาสในโรงงานทาสที่จริงต้องชมอาตมาว่าเก่งนะล้างสมองพวกคุณหลอกพวกคุณมาทำงานฟรีได้ปานชนีเนี่ยแล้วดูสินี่คนโง่ๆทั้งนั้นบางคนจบปริญญาตรีบางคนจบปริญญาโททำไมมันโง่นักล่ะบางคนมีรายได้ทำมาหากินอยู่ในโลกไม่ได้แพ้พ่ายเลยอยู่กับสังคมก็ได้สบายๆเลยก็ยังอุตส่าห์โง่มาให้ล้างสมองมาทำงานฟรีไอ้ควรไอ้เคยได้ไม่เอาโอ้โหต้องชมอาตมาอย่างหนักเลยนะแม้ถ้าอาตมาเป็นคนคิดทฤษฎีนี้ได้อาตมาต้องวิเศษจริงๆโอ้โหยิ่งใหญ่มากเราแล้วคนเดียวเมื่อไหร่เป็นร้อยเป็นพันดูสิเชื่อถือนะบางคนเป็นพันเป็นพันนะที่อาตมาอธิบายทฤษฎีนี้แต่เขายังทำไม่ได้เท่านั้นเขาถึงไม่มาแต่เขาก็เห็นดีไม่เถียงเลยเห็นชัดแต่เขายังไม่มาเพราะเขายังมีภาระมั่งยังมีวิบากมั่งยังมาไม่ได้มั่งไอ้คนที่มาได้แล้วก็มาแล้วก็มายิ้มพอบอกว่าหน้าโง่ยังยิ้มเฉยไม่ได้เดือดร้อนเพราะมันเห็นจริงก็ทำไมก็เราไม่ได้โง่ไม่ได้เหงาอะไรจริงๆเราก็รู้บุญรู้กุศลรู้สอดคล้องหมดทุกอย่างนี่ความเสียสละความสร้างสรรค์เป็นประโยชน์คุณค่าก็รู้ตัวอยู่ไม่เห็นจะต้องเป็นนับเลยเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีที่เราทำไปแล้วไม่ต้องไปตีค่าตีราคาเราก็วางก็ปล่อยก็เข้าใจสอดซ้อนอยู่จริงๆไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมันหมดปัญหาด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อใครจะมาว่ายังไงเราก็ไม่แปลกแล้วงานการที่เราทำมันก็ติดตามได้ว่ามันเป็นผลไปอะไรไปถึงใครช่วยใครหรือว่าไปล่าลาบล่ายศมาให้ใครใครเป็นคนได้คนดิบคนดีอะไรได้ไปแล้วมันเป็นยังไงมันยิ่งมันใหญ่ยังไงมันก็รู้ทั้งนั้นนะพระองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันรวมขึ้นมาโดยเราไม่รู้เป็นขันธะเป็นขันเป็นธาตุทั้งสิ้นเสร็จแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าเราไปยึดอะไรเรียกว่าสรุปก็คืออุปทานขันธ์5ผู้ใดทุกขันธ์5นี่คืออุปทานขันธ์5ผู้ใดยังมีอุปทานในขันธ์ในกองรวมในสิ่งที่ผสมรวมขันธะนี่แปลว่ากองผู้นั้นยังทุกข์อยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่รู้แล้วก็ ไม่เข้าใจว่าจำเป็นจะให้มันผสมให้มันรวมเป็นกองอย่างร่างกายบอกแล้วนี่เป็นกองขันแล้วก็จะไปทำลายขันนี้โดยเอาอะไรมาละลายมันหรือว่าเอามาอาบน้ำเอายามาอาบไม่ให้มันเห็นตัวหรือว่าเอาอะไรมาละลายไม่ให้มันมีตัวหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ให้เขาตัดคอให้มันเน่าเปื่อยไปตายไปเลยมันจะได้มันเป็นกองขันอยู่นี่ขันห้ามีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณอยู่ในนี้มันพาทุกข์แล้วก็เลยจ้างคนเขาฆ่าเสมือนอย่างที่ภาษาพระพุทธเจ้าเคยไปจ้างเขาฆ่าอะไรบางก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ทางแก้ทุกข์มันอยู่ที่จิตวิญญาณอวิชชาที่มันโง่อุปทานในขันห้าก็ดีอุปทานในอะไรก็ตามที่เป็นขันทั้งหลายแหละไม่รู้อะไรขันเยอะแยะไปละขันธะนี่แปลว่ากองแปลว่ากลุ่มแปลว่าหมู่สิ่งที่ผสมรวมแล้วเราก็ไม่รู้เท่าทันมันจะมีก็มีนี่ขันนี่มันก็รวมกองของโลหะธาตุเสร็จแล้วเราบอกโอ้ยมันก็คงทุกข์นะเอาไปเผาเถอะก็โง่อีกเราติดยึดเป็นของเราประเดี๋ยวเราก็พอเราติดยึดว่าเป็นของเราใครเอามาเอาไปเหมือนตุ๊กตาเสร็จแล้วเราก็จะทุกข์มันอีกเป็นการทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันเป็นปกิณกะทุกข์เหมือนกับเด็กติดตุ๊กตายึดตุ๊กตาเป็นของเราแล้วก็เอาไปก็เหมือนกันไอ้นี่ของเราอะไรนี่ถ้าเอาไปเราจะต้องทุกข์ไหมมันหายจะต้องทุกข์ไหมแล้วมันเสื่อมจะต้องทุกข์ไหมก็ต้องมาศึกษาแล้วเราก็รู้ความจริงไปหมดเลยว่าเขาเอาไปเขาเอาไปแล้วก็เอาไปสิมันก็ยังไม่ได้อยู่ที่เราถ้าเราจะพยายามตามหาก็ตามถ้าไม่พยายามตามหาก็ปล่อยมันแล้วเราจะทำอื่นไปได้อีกก็ทำไปไม่ต้องไปห่วงมันอีกไม่ต้องไปหามันอีกใจเราก็วางมันก็ไม่ทุกข์ต้องรู้ตัวเหตุที่โง่ทั้งสิ้นแล้วก็ตามจริงๆเลยว่าจิตวิญญาณของเรามีตัวกิเลสนั้นอยู่ที่จิตจริงหรือไม่หยาบกลางละเอียดหรือว่าทำลืมๆถ้าทำลืมๆไม่ใช่อริยสัจหรือหาวิธีมาบำบัดอาการชั่วคราวไม่ใช่อริยสัจเป็นปกิณกะทุกข์หรือทุกข์จรนี่พยายามอธิบายอะไรประกอบเพื่อให้เห็นว่าทุกอริยสัจกับทุกข์จรจริงๆนั้นเป็นอย่างไรเอาทีนี้อธิบายถึงทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อใหญ่เขาเรียกว่าสภาวะทุกข์เป็นทุกข์ประจำสังขารใช่ไหมการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นสภาวะทุกข์เป็นทุกข์ประจำสังขารอย่าไปหาวิธีการแก้อะไรอย่างอริยสัจแต่เขาเรียนอยู่แล้วทั้งโลกเป็นโลกียวิชาเขามันเจ็บมันป่วยเขาก็แก่อย่าว่าแต่แก้ป่วยเลยแก้แก่เขาก็แก่นะมีหายาอายุวัฒนะมีการตกแต่งหนังมันเหี่ยวมันย่นก็ให้เอาให้มันตึงทำอะไรแล้วแต่เขาแก้ไปสารพัดไอ้แก่อย่างนี้ไม่รู้แล้วอ่ะแก่อย่างนี้ไม่รู้แล้วแต่มันเจ็บป่วยปวดเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยหรือเป็นพยาธิทุกข์อย่างพยาธิทุกข์มันแก่นี่อีกข้อหนึ่งนะสภาวะทุกข์นิพพัททุกข์คือทุกข์ที่มันเกิดอยู่โดยองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมมันหนาวมันร้อนมันบางทีมันก็เกิดความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมสังเคราะห์กันก็เรียกว่ากระหายมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันร่างกายต้องการน้ำก็กระหายน้ำทุกอย่างนี้ไม่ใช่ทุกต้องแก้ทุกก็ต้องให้มันสมพร้อมกันเสียนะมันร้อนมันหนาวก็แก้ไปง่ายๆไอ้อย่างนี้ไม่ถึงอริยสัจหรอกมนุษย์ไหนเขาก็คิดมนุษย์ไหนเขาก็ทำง่ายอย่างนี้ไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรอกทุกอย่างนี้อันนี้พัดทุกก็ดีนะพยาธิทุกข์นี่ก็ดีไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าให้หมออบอุปกาชิให้หมอชีวกะโกมารพัดแก้ก็ได้พยาธิทุกข์หรือทุกข์การเจ็บการป่วยนะหรือนิพัททุกข์ทุกข์เพราะหนาวเพราะร้อนเพราะหิวกระหายทุกข์เพราะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องไปให้หมอไม่ให้เป็นหมอช่วยด้วยทุกข์ปวดปัสสาวะไปปัสสาวะหายไอ้อย่างนี้ไม่ต้องใช้ภูมิพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้พระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ถึงแม้ใครแก้ทุกอย่างนี้ได้บำบัดทุกรู้วิธีแก้ทุกอย่างนี้ได้บอกปวดเยี่ยวทำยังไงไปเยี่ยวซะไปเยี่ยวซะหายคนที่รู้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อไหม คนร้อนคนหนาวจะหาทางบำบัดร้อนบำบัดหนาวได้คนรู้วิธีบำบัดร้อนบำบัดหนาวคิดแอร์คอนดิชันมามันร้อนคนคิดแอร์คอนดิชันมาบำบัดร้อนได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ทุกอริยสัจไม่ใช่บำบัดทุกอริยสัจเป็นนิพพัทเป็นนิพพัททุกนิพพัทที่ทุกอันต่อเนื่องกันอยู่คือมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ทุกอย่างนี้มันแก้ไม่ตลอดหรอกประเดี๋ยวก็ปวดเยี่ยวอีกประเดี๋ยวก็เยี่ยวอีกยังไม่หมดขันประเดี๋ยวอากาศมันก็หนาวประเดี๋ยวอากาศมันก็ร้อนมันก็เวียนอย่างนี้อีกมันไม่แล้วแล้วมันต้องอาศัยอะไรบำบัดอยู่อย่างนั้นไม่แล้วไม่จบไม่สุญญตาอย่างนี้ไม่ใช่ทุกอริยสัจนะแต่ก็เป็นทุกทุกอยู่ตลอดเวลาหนึ่งสภาวะทุกทุกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเลี่ยงไม่ได้หรอกคุณอย่าไปเลี่ยงมันแต่รู้มันพอเป็นพอไปก็พอบำบัดมันบ้างความรู้อย่างโลกีก็ต้องมีบ้างนะมันเกิดมันแก่ถ้าเราวางซะมันเกิดมาแล้วมันจะแก่ไปวันผ่านวันผ่านคืนก็แก่ไปไม่ต้องไปดึงหนังดึงไหนไม่ต้องไปไอ้นนท์ไอ้นี่อย่างที่เขาเป็นอู้ยไม่อยากให้แก่มันเป็นทุกข์แหมกลัวแก่เหลือเกินอย่างงุ่นอย่างงี้อะไรไม่ต้องหรอกมันก็แก่ธรรมดาหรือมันเจ็บมันป่วยก็หายาบำบัดอาการเจ็บอาการป่วยไปหรือว่าจะถอนโรคถอนเหตุมันเลยก็ถอนไปเป็นโรคก็แก้ได้เดี๋ยวนี้ก็เอาเถอะนั่นเป็นการแก้ไขทุกธรรมชาติทุกสภาวะทุกที่เลี่ยงไม่ได้เมื่อมีรูปขันธ์นามขันธ์อย่างนี้นะหรือแม้มันจะตายไม่ต้องทุกทำไมตายร้องไห้เพราะตายคนตายแล้วร้องไห้เอ้ามันก็ต้องร้องไห้ตลอดไปแล้วตัวเองตายใครจะร้องไห้ตอนนี้ตัวเองร้องไห้ตัวเองไม่ได้แล้วพอตายซะแล้วทุกนิพพัททุกก็ดีพยาธิทุกก็ตามหรืออีกอันหนึ่งสำคัญอาหารปริเยทิทุกคือทุกที่จะต้องมีกรรมการงานคนไม่รู้ก็ถือว่ามันเป็นทุกทุกจะต้องแสวงหากินอย่างสัตว์นี่มันไม่รู้และมันก็ไม่คิดมากมันก็ตื่นเช้ามันก็บินออกหากินมันไม่ถือว่าทุกข์นกกาตื่นเช้าบินออกหากินนะไปหาอาหารกินมันไม่ถือว่าทุกวันแล้ววันเล่ามันไปไม่ได้เท่านั้นมันจำนนถ้ามันไปได้มันไปนะนกมันไปไม่ได้มันเจ็บป่วยมันอะไรไปไม่ได้มันก็ไม่ไปแต่ถ้าพอมันไปได้มันก็ไปตามธรรมชาติของมันไปออกหากินหรือการสร้างสรรค์การงานนะการสร้างสรรค์การงานอย่างพวกเราเนี่ยทำการงานเนี่ยมองจริงๆมันก็เป็นทุกข์แต่สร้างเครื่องอาศัยอาหารแปลว่าเครื่องอาศัยเราเองเราก็อาศัยในนี้ในการงานของเราแล้วเราก็มีคุณค่าประโยชน์ว่าเราทำได้มากแล้วให้คนอื่นได้อาศัยเราเป็นโลกกนาตใช่ไหมเราเป็นโลกกนาตเราเป็นที่พึ่งให้แก่โลกเขาแม้จะยังไม่ยิ่งใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามเราก็สร้างสรรค์จะว่ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์มันต้องขนขวายมันต้องอุตสาหะวิริยะมันต้องภาคเพียรมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์อย่างนี้มันเลี่ยงไม่ได้หรอกคนดีไม่เลี่ยงแต่คนเลวเลี่ยงแฮะเลี่ยงไม่ทำนอกจากไม่ทำแล้วยังแฝงเป็นหนี้ของคนอื่นด้วยตัวเองนั่นแหละเป็นหนี้ไปแฝงเอาของคนอื่นมากินมาใช้มาอะไรก็แล้วแต่เขาสร้างเขาสรรเราก็ไปอาศัยเขาอย่างนี้บาปเป็นหนี้เวรหนี้บาปหนี้ภัยแล้วคนจะต้องมีทุกอันนี้ให้รู้เท่าทันเป็นอริยะเป็นความฉลาดเป็นสัจจะว่าคนต้องมีต้องทำไม่ต้องไปบำบัดทุกนี้บำบัดลูกจะเรียนรู้ก็เรียนรู้แต่ว่ามันน้อยไปหรือว่ามันมากไปเท่านั้นถ้ามันมากไปแหมขยันมากไปซะจนตัวเองทรมานร่างกายสุขภาพเสื่อมโทรมเพราะว่าขยันสร้างสรรค์มากไปจริงมันก็ได้ประโยชน์คนอื่นหรอกแต่ว่าตัวเองทำไมต้องไปทรมานตนพระพุทธเจ้าไม่สอนเบียดเบียนตนนี่ไม่สอนอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่สอนทรมานตนแต่จะขยันเกินการไปหน่อยโลกมันก็ได้กำไรเราก็ได้กำไรนะแต่เราจะตายไวเท่านั้นเองถ้าน้อยไปหน่อยนะทำไมล่ะว่าเสียเวลาเสียของเสียขั้นทำไมเราก็เราทำได้มากกว่านี้ไปน้อยทำไมเล่าก็วันเวลาผ่านไปมันก็จะตายก็สร้างสรรค์ไปเรียนแต่ว่าน้อยไปมากไปเท่านั้นแต่ต้องทำอยู่อาหาเรปริเยติปริเยตปริเยต ปริเยตะถ้าตาอ่านอย่างพระปริปริเยตถิปริเยตปริเยติสะกดปริเยตเยตไม่รู้อ่านเยตตัวตอประตักสะกดทิอาหารปริเยติทุกอย่างนี้ทุกที่จะต้องอาศัยอาหารเป็นทุกแสวงหากินบ้างเป็นทุกสร้างสรรค์บ้างเป็นความประเสริฐของมนุษย์บ้างแล้วก็สร้างความประเสริฐนั้นไปจะถือว่ามันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์แต่ทุกข์อันนี้อย่าไปเลี่ยงมันถ้าเลี่ยงแล้วขี้เกียจนะเลี่ยงแล้วก็ถือว่าเป็นคนเสื่อมเป็นคนไม่ดีหรอกถ้าเราไม่รู้ชัดเจนพวกนี้นะเราก็อะไรก็ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปใช่สรุปเพราะฉะนั้นทุกข์บางอย่างอย่าไปเลี่ยงไม่ได้ทุกข์บางอย่างเกิดกับความแยกเป็น2อย่างง่ายๆ1ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้2ทุกข์ที่คนนี่สร้างขึ้นมาเองด้วยความโง่อย่าไปโทษคนอื่นทุกข์ที่เราไปสร้างเป็นหลงมาเองด้วยความโง่ด้วยอวิชชาอย่าไปโทษคนอื่นเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้อวิชชาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี้ให้ได้เพราะฉะนั้นย่นย่อเข้าหาปฏิสมุปบาทพระพุทธเจ้าตรัสสอนทุกข์มีอวิชชาเป็นเหตุใช่มั้ยสรุปโดยปฏิสมุปบาทเพราะงั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าไอ้ทุกข์อย่างนี้นี่อวิชชาคืออะไรแต่ถ้าทุกข์เพราะวิชาเป็นเหตุสบมทุกข์เพราะวิชาเป็นอาหารปริเยติทุกข์อย่างนี้ก็สบมแล้วสภาวะทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายด้วยรูปขันนามขันหรือแม้แต่เราหมดอุปทานในขันห้ามีขันห้าแล้วมันก็เป็นบทบาทเป็นกิจกรรมเป็นคุณค่าเป็นความดีเราไม่มีอุปทานแม้เราทำดีพระพุทธเจ้าทำดีที่สุดเขายกตัวอย่างทำดีที่สุดมีคุณงามความดีที่สุดท่านก็ไม่อุปทานในดีนั้นเป็นของตนเสร็จแล้วท่านก็ปรินิพพานจากไปแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็สูญไปไหนๆแล้วท่านก็ทำได้และพิสูจน์มาได้เราเหมือนกันเราทำไปเรื่อยๆตั้งแต่ล้างชั่วให้มันสูญเห็นๆเดี๋ยวนี้เลยไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีพิสูจน์สุญญตาเดี๋ยวนี้ก็คือพิสูจน์อกุศลเดี๋ยวนี้ทุจริตอกุศลบาปเดี๋ยวนี้สัพพปาปัสสะอกรณังหมดเดี๋ยวนี้ศูนย์เห็นสุญญตาอยู่ทนโทษไม่ใช่ตายเพราะศูนย์ร่างกายศูนย์วิญญาณไม่รู้เรื่องก็เลยว่าคิดว่ามันศูนย์ด้วยเพราะวิญญาณมันไม่รู้ตัวรู้ตนมันไม่เห็นตัวเห็นตนแล้วก็ไปเข้าใจผิดด้วยว่าสัพวิญญาณังอนัตตาใช่ถ้าวิญญาณบริสุทธิ์อนัตตาแต่ถ้าวิญญาณมีกิเลสไม่อนัตตาหรอกอัตตานี่ในยะละเอียดเขาก็ไม่รู้กันอีกเลยไปเข้าใจโมเมว่าตายแล้วใครมีวิญญาณก็ไปเข้าใจว่าวิญญาณต่อนั่นน่ะมิจฉาทิฏฐิถ้าวิญญาณแท้ๆที่เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสผสมส่วนอยู่เลยถอนอาสวะสิ้นเป็นพระอรหันต์เจ้าตายแล้วศูนย์ใช่แต่ถ้าวิญญาณนั้นยังไม่หมดกิเลสแม้เหลือเชื่อเป็นพระอนาคามียังไม่ศูนย์เลยอนาคามีภูมิตายแล้วยังไม่ศูนย์เลยยังเป็นอัตตาอยู่เลยนี่อย่างนี้ก็ไม่ละเอียดละออกันเมื่อไม่ละเอียดละออกันนึกว่าตายแล้วศูนย์แล้วก็ไปบอกว่าวิญญาณังอนัตตาก็ใช่ใช่แล้วคุณวิญญาณังหรือเปล่าในชีวิตของคุณร่างกายคุณนี่วิญญาณังมีแต่วิญญาณหมดกิเลสแล้วเกลี้ยงหรือยังมีอัตตาตาก็ยังเหลืออัตตาถ้าคุณแน่ใจคุณเป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเหลือวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดเป็นสัจจิตปริโยทปนังแท้สร้างกุศลอยู่โดยไม่ติดยึดแม้แต่กุศลมาเป็นดีของเราได้จริงอยู่เลยนะละเอียดละออจริงๆคุณก็ตายแล้วเห็นเดี๋ยวนี้เลยว่าตายศูนย์แล้วศูนย์เนี่ยแน่คนจะรู้ว่าตายศูนย์ก็ต้องเห็นความศูนย์ตั้งแต่ยังไม่ทันตายแล้วต้องเห็นของจริงเลยนะมันหลงได้เหมือนกันนะนึกว่าเราศูนย์เหมือนพวกเรานี่มาโอ้โหหลายคนมาใหม่ๆนี่ตัดกิเลสหยาบๆบอกโอ้โหเราเป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้ศูนย์แง่ๆไวเลยเป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้แง่ๆเลยพออยู่ไปอยู่ไปเกิดตาดีแต่ก่อนนี่กล้องจุลทรรศน์ขี้เก้ขยายได้นิดหน่อยนึกว่ามีเท่านั้นทีนี้ขยายออกอีกโอ้โหเยิ้มตัวเชื้อโรคยังอีบานเลยกิเลสยังอีบานเลยไม่ได้หมายความว่าเราหมดกิเลสและไม่ได้หมายความว่าเราหากิเลสมาเสริมกิเลสของคุณในตัวคุณนั่นแหละดวงตาคุณยังมีธุลีในดวงตาใหญ่ดวงตามากมันก็เลยขยายยังไม่ออกนึกว่าเราหมดกิเลสมานี่เราทำกิเลสออกอย่างหยาบมันออกง่าย มันก็นึกว่าโอ้โหเบาว่าง่ายหวานเลยหมดเหมือนจะหมดกิเลสแล้วพอเข้ามาศึกษาดีๆเขาก็ขยายดวงตาเกิดคุณเกิดธรรมจักษุเหมือนมีแว่นขยายส่องของตัวเองเจอเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ้าวนึกว่าหมดแล้วเพื่อนยังอีกตั้งยุบยับเฉลืออย่าเสียใจเคยบอกว่าอย่าเสียใจมันเป็นของจริงคุณเสียไม่ได้หรอกใจของคุณมันมีกิเลสอย่างนั้นแง่แง่มันมีอยู่แล้วก็ต้องล้างมันเท่าที่เราได้ล้างแล้วก็ดีแล้วดีแล้วล่ะเราเจอมันถ้าเราไม่เจอมันไม่เห็นว่ามันมีนะแล้วคุณจะทำยังไงก็มันมีจริงๆแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวมันเมื่อไม่เห็นอัตตาไม่รู้ตัวตนของตนไม่รู้อัตตาคือกิเลสของตนคุณจะได้ไปล้างมันยังไงไม่รู้หัวรู้หางไม่รู้กลางรู้ปลายของมันแล้วคุณก็ไม่ได้ล้างมันได้ทำเป็นลืมมันยังจะออกไปจากคุณง่ายๆนะกิเลสนะมันไม่ออกเองละคุณขนาดขจัดมันจะตายจะเป็นมันยังไม่ค่อยจะออกเลยยิ่งกว่าปลิงเหนียวหนึบหนึบหนึบหนึบหนึบมาคว้างไปแล้วนึกออกไปแล้วอ้าวมันหลุดตรงนู้นแต่มันมาเกี่ยวตรงนี้มันง่ายอยู่หรือคุณนั่นแหละรู้อาตมาพูดอย่างนี้คุณแสนที่จะรู้ดีเข้าใจเองเพราะมันประมาทไม่ได้แล้วต้องทำจริงพิสูจน์จริงพิสูจน์จริงพิสูจน์จริงจึงจะรู้ได้แน่แท้เพราะทุกอริยสัจสรุปง่ายๆทุกอริยสัจนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกันมีสี่หลักอันไม่พึงแยกฟังดีๆนะทุกอริยสัจต้องเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ทุกข์แล้วก็หาเหตุแห่งทุกข์ได้โดยตนหาวิธีดับแล้วก็พยายามดับทุกข์ได้โดยตนจนกระทั่งอยู่เหนือทุกข์มีวิธีอยู่เหนือทุกข์โดยไม่ต้องหนีทุกข์ทุกข์นั้นมันมีเป็นธรรมชาติทุกข์นั้นคนอื่นเขามีอยู่เราหมดเหตุเราก็ไม่ทุกข์เหตุนั้นเราก็เห็นทุกข์นั้นเราก็เห็นผู้อื่นเขามีทุกข์นั้นอันเราพ้นแล้วเราพ้นทุกข์นั้นแล้วโดยเหตุนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เขาทุกข์อยู่เราก็รู้เราจึงจะด้วยได้อนุเคราะห์ได้ช่วยคนอื่นได้เป็นโลกานุกัมปายะเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นที่พึ่งของโลกเป็นผู้ช่วยโลกถึงจะเป็นพหุชนะหิตายะเป็นประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นด้วยไอ้อย่างนี้เพราะคนใดเขาทุกข์อย่างไรเราก็จะอธิบายเขาถูกว่าไอ้นี่ทุกข์นี้เลี่ยงไม่ได้อย่าไปวุ่นวายมันทุกข์นี้เลี่ยงไม่ได้ต้องเป็นเพราะคุณขยันดีแล้วคุณขยันอยู่แต่ก็สอนเขาไปให้เรื่องที่เขาไปเป็นส่วนที่ยังไม่ขยันได้มากกว่านี้ส่วนที่มันฉุดส่วนที่มันทำให้เขาเองเอาเวลาเอาทุนรอนเอาแรงงานอะไรไปบำบัดบำเรอตนเองไร้ประโยชน์ลดอันนั้นมาก่อนอย่างที่เราพยายามสอนกันเห็นไหมลดไอ้สักนั้นก่อนพวกคุณก็วางเบาสบายแต่ทีนี้ในความนึกคิดแต่ก่อนนี้เนี่ยมันคิดมาก่อนว่าเออถ้าเราคนเราเป็นผู้พ้นทุกข์หรือเป็นผู้นักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยยิ่งมันไม่โลภไม่อะไรมาแล้วนี่เออมันก็ไม่มีอะไรแล้วยิ่งมีระบบอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นพระเป็นเจ้านี่จะกินเขาก็เอามาประเคนเขาหามาให้จะเครือผ้าขาดเขาก็หามาประเคนเพราะมันเขาก็บอกไว้แล้วว่ามันดีอนุเคราะห์พวกนี้มันเป็นบุญท่านจะได้ไปทำงานอื่นตัวเองก็กลับไม่ไปทำงานอื่นแล้วก็นั่งกินนั่งนอนเลยนะทีนี้ข้าวเขาก็มาให้กินผ้าเขาก็มาให้นุ่งที่อยู่เขาก็สร้างให้แล้วมันอยู่เฉยๆมันก็เบาอาตมาบอกไม่รู้กี่ทีแล้วว่าอยู่เฉยๆมันเบาก็เลยบอกโอ้ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนแล้วนี่เบาว่างง่ายยิ่งนั่งหลับตาก็ไปเลยไม่ต้องรู้ต้องเห็นอะไรเลยยิ่งเบาใหญ่เลยจริงกำปั้นทุบดินไม่ผิดเบานั่งยิ่งไม่คิดอะไรเลยได้ยิ่งนั่งโอ้ยยิ่งเบาเหมือนไม่มีเนื้อไม่มีตัวพบแล้วความหมดตัวตนไม่มีเนื้อไม่มีตัวเลยนั่งเบาว่างโอ้ใครเคยไปนั่งหลับตามาแล้วเหมือนไม่มีเนื้อไม่มีตัวเลยโอ้ว่างวงหมดเลยไม่แม่เหมือนไม่มีเนื้อไม่มีตัวเลยนี่แหละหมดตัวหมดตนไอ้พันอย่างนี้เนี่ยอาตมาก็ผ่านมานักเล่นมานักเหมือนกันมันเป็นความลืมหลงของตัวเองชั่วครั้งโดยวิธีการทำอย่างนั้นนะมันก็ลืมหลงตัวตนโอ้ยหมดตัวหมดอะไรมันก็นั่งจุ๊บปุ๊กอยู่ตรงนี้ใครข้างนอกเขาก็เห็นแต่ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นรู้สึกว่าตัวไม่มีตัวตนตัวเองอาจจะนั่งไม่มีตัวตนว่างั้นรู้สึกนะแต่อาจจะผงกงบอยู่ก็ได้ข้างนอกเขาเห็นแต่ว่าตัวเองหนูไม่มีตัวตนแต่ทำจิตอารมณ์จิต ครอบงำจิตตัวเองให้มันเหมือนมันปล่อยอะไรวางว่างเฉยมันไม่ได้ปล่อยกิเลสอริยสัจมันไม่ได้ปล่อยตัณหาอริยสัจมันไม่ได้ปล่อยทุกข์อริยสัจมันไม่ได้ปลดปลงอย่างถูกต้องตามอริยสัจ4เนี่ยเทียบเคียงให้ฟังเห็นไหมวิธีการเหล่านี้มีในโลกแล้วก็หลงกันอยู่ตลอดเวลาต้องทำเอานะอยากจะเขาก็เลยหลงว่าการทำอย่างนี้ได้ผู้นั้นแหละถึงนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นก่อนตายคุณก็ทำอย่างเงี้ยเข้าฌานวิมุตติแล้วก็วางตายไปโดยจิตแบบนั้นเขาก็นึกว่านี่แหละคือการนิพพานของคนนั้นสายนั่งหลับตาหลงอย่างนี้มากสายนั่งหลับตาหลงนี้มาแล้วคุณฟังตามดีๆซิว่ามันได้ดับเหตุแห่งทุกข์มันได้รู้จักหน้าตาของเหตุแห่งทุกข์และมันรู้ทุกข์อริยสัจที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วเขาจะอธิบายว่าว่างว่างไหมว่างจริงๆนะมันจะรู้สึกว่างเปล่าเคยนั่งเล่นมั้งไหมเคยนั่งอย่างนี้ได้มั้งไหมว่างมันเบาอย่างเคยเหรอโอ้โหองค์นี้เนี่ยเจอนิโรธมาแล้วเนี่ยนิพพานมาแล้วเนี่ยองค์เนี้ยทำไมเรามานั่งมนทำงานอยู่อย่างนี้แล้วทำไมไปหานิพพานล่ะฮะได้นิพพานแล้วนะนะได้นิโรธแล้วนะนะทำไมไม่ไปเอานิพพานวันทำไมมันให้เขาหลอกใช้ทำงานวันๆโอ้โหมุ่นงุนงุนเลยเนี่ยทำไมเราไม่ไปเอานิโรธนิพพานนั่นน่ะหาสิยึดป่าไหนเขาไหนถ้ำไหนสักที่เนี่ยคล้องผ้าจีวรเคร่งๆคำๆนี่เดี๋ยวเขาก็เอาข้าไปกินขนาดไปอยู่ป่าช้าหลบๆเขายังเอาสาวเอาไปยัดเยียดไว้ข้างๆกูดให้เลยไม่ต้องกลัวตายครับคนเขาให้ไปให้กินมีเยอะแล้วหนักไหมเราอย่างนี้น่ะมันหนักไหมหนักเอ้าก็ทำไมไม่ไปหาทางเบาเราทำไมไม่ไปหาทางเบาเรามีเยอะอะไรมีเยอะคืออะไรยังมีกิเลสอีกเยอะเอ้ามันมีกิเลสเยอะก็ทางโน้นมันเบาแล้วอ่ะนิพพานแล้วนะโล่งว่างเบาคิดว่าอธิบายแบบนี้ให้คุณฟังนี่นะใครเคยก็จะเห็นชัดแม้ไม่เคยคุณก็พอเข้าใจไอ้อย่างนี้นะเขาหลงกันมานักนึกว่าอริยสัจนึกว่าเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปทำเอาหรือแม้แต่อย่างที่ว่าเนี่ยบำบัดมีคาถาสะกดจิตปกป้องทำลืมทำผ่านมันอย่าไปยึดมันอย่าไปคิดอย่าไปนึกก็บำบัดตัดความนึกคิดเท่านั้นเองตัดความกังวลใจชั่วคราวซึ่งความกังวลใจอันนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพของอะไรแหละเมื่อกี้เป็นความกังวลใจเป็นทุกข์อะไรล่ะได้แก่ความไม่โปร่งใจวิวาทมูลกะความไม่โปร่งใจกังวลใจวางไม่ลงอะไรอยู่แล้วก็พยายามสลัดความนึกคิดอันนี้เสียชั่วคราวนึกว่าเราบำบัดทุกข์อริยสัจอันนี้ก็สอนสายเซนสายเซนสายปัญญาสายนึกว่าอันนี้คือวิธีการไม่ใช่วิธีการนะไม่ใช่วิธีการพระพุทธเจ้าสอนแต่ความที่ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนี่ต้องรู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งอย่างนี้แล้วเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นมนสิการแยบคายทำแต่ในใจแล้วเราก็ยังมีสิ่งนี้อยู่แล้วรู้ชัดเจนด้วยอริยสัจด้วยความรู้อริยะประเสริฐฉลาดเข้าใจเลยว่านี่เป็นสัจจะว่ามันก็มีอย่างนี้มันมีมันต้องทำอย่างเราทำงานนี่หนักอยู่เราก็รู้ว่าหนักอยู่เราคิดเราก็รู้ว่าเราคิดสร้างสรรค์เราก็รู้ว่าสร้างสรรค์แต่เราไม่ได้ทำเพื่อเราเราทำเพื่อทั้งนั้นนะทุกคนเราก็อาศัยอยู่ในนี้บ้างเล็กๆน้อยๆเราไม่เปลืองแล้วแต่คนอื่นก็ได้ประโยชน์จากนี้เยอะแยะแล้วเราก็ไม่หลงว่านี่แม้อันนี้ก็เป็นของเราดีเท่าไหร่ก็ไม่ของเราบอกแล้วว่ายกตัวอย่างไม่รู้กี่ร้อยทีพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างความดีวิเศษที่สุดมหาศาลที่สุดท่านก็ไม่หลงว่าดีนั้นเป็นของตนไอ้ อย่างนี้ทำแต่ในใจเท่านั้นแต่ดีนี้ต้องทำเลยนี่แม้จะตายขณะพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังสอนพระสุภะหนุ่มจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะจะตายอยู่รมร่อเลยนะจงทำงานยังทำงานคุณคิดดูสิคนป่วยแล้วก็จนจะตายแล้วยังอุตส่าห์ทำงานนี่จะทุกข์ขนาดไหนคนป่วยนะคุณป่วยคุณทำงานนี่คุณจะทุกข์ไหมฮะคุณป่วยแล้วคุณทำงานนี่คุณจะทุกข์ไหมมันทุกข์ขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็ยังทำน่ะ ยังทำอ่ะสุปัฏฐากแก่ไปกวนพระอานนท์บอกไปพระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานแล้วท่านทุกข์หนักแล้วท่านจะปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระเมตตาพระกรุณาสูงสุดอานนท์ปล่อยเขาเข้ามาแล้วท่านก็สอนท่านก็ทำงานอีกเป็นครั้งสุดท้ายจนพระสุปัฏฐากเป็นสอนคนจนเป็นพระอรหันต์มันง่ายไหมเนี่ยต้องปรุงต้องสร้างต้องทำให้เขาเข้าใจต้องใช้แม้คุณไม่สู้ผมเราต้องผมถามผมดีกว่านะนะถามคุณคงไม่สู้ไม่ดีหรอกต้องถามผมว่ามันสอนคนให้มันดีสอนคนให้มันเป็นนิพพานสอนคนให้มันพ้นทุกข์นี่มันจะยากขนาดไหนสอนให้เลิกบุหรี่ก็ยากแล้วนะอย่าไปว่าสอนให้มันนิพพานสูงสุดพระพุทธเจ้าสอนจนสุปัฏฐากบรรลุนิพพานในที่นั่งแห่งนั้นโอ้โหดูพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าดูเถอะหนักนะอย่างนี้เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราทำไมต้องทำแล้วทำอยู่ทำไมแล้วทำไปทำไมท่านมีตัวที่ทำในใจได้แล้วหรือยังมนสิการได้อย่างแยบคายแล้วหรือยังได้แล้วพระพุทธเจ้าได้แล้วต้องทำให้ได้อย่างผมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำให้ได้ถ้าคุณทำได้คุณเคยนึกว่าเราทำได้บ้างไหมบอกอย่างนี้มันหนักนะแต่เราก็ไม่ทุกข์ต้องมีต้องศึกษาต้องมีอันนี้มันหนักนะไม่ใช่ไม่หนักแต่เราก็โปร่งใจสบายใจไม่ใช่ไม่โปร่งไม่ใช่อึดอัดขัดเคืองไม่ใช่ว่ายังกังวลไม่ใช่ว่าอะไรชัดเจนไม่กังวลไม่อะไรเลยอย่างนี้ต้องเรียนนะเอาละเหลือเวลาอีก3นาทีที่จริงเขาเลิกเท่าไหร่15แล้วอ้าวเลยเวลาแล้วงั้นอ้าวสรุปหน่อยนะดีได้อธิบายได้พอสมควรตามประสาอาตมาไม่ใช่นักวิชาการอธิบายแบบนี้แต่อาตมาคิดว่าเข้าใจดีนะสรุปทุกอริยสัจจะต้องมีกระบวนการทั้ง4จึงเรียกว่าทุกอริยสัจนะโดยฉลาดเลยว่าสมควรจะต้องเลิกก็ถึงจะเลิกถ้าไม่โดยฉลาดไม่เป็นอริยะไม่ได้ไม่ประเสริฐไม่ถูกต้องนะทุกอริยสัจส่วนทุกอาตมาแยกภาษาของอาตมาแล้วกันว่าทุกที่เลี่ยงไม่ได้นั้นรู้มันให้ชัดเป็นอริยะด้วยว่ามันเลี่ยงไม่ได้แล้วจะทำไมนะมันจะบำบัดมันจะแก้อะไรไปบ้างก็แก้ปวดเยี่ยวมันทุกข์ก็ไปเยี่ยวซะสิมันก็หายทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากได้อันโน้นแล้วก็บำบัดทุกข์แล้วก็หายทุกข์แล้วก็เรื่องว่าแก้ทุกข์อริยสัจนี่ไม่ใช่มันเรื่องธรรมดาอะไรที่ควรบำบัดก็บำบัดอะไรก็ควรแก่ก็แก่อย่างปวดเยี่ยวก็ต้องแก่ซะไปเยี่ยวซะก็แก่อะไรงี้มันร้อนมันหนาวพอสมควรหัดอดหัดทนบ้างมันมีจิตสู้อีกมันซ้อนลึกไปเหมือนกันหนาวโอ้โหจะต้องใช้ผ้าห่มมากๆร้อนจะต้องใช้แอร์คอนดิชันก็หัดทนบ้างพอทนได้ก็พอวางก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นนิพพัททุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะสภาพที่มันต้องเป็นไปอยู่อะไรงี้เป็นต้นนะเพราะทุกที่เลี่ยงไม่ได้เราต้องรู้เลยว่าทุกที่เลี่ยงไม่ได้จะว่าเกิดแก่เจ็บตายหนาวร้อนปวดปัสสาวะหรือว่าพยาธิหรือว่าทุกที่เป็นทำการงานทำหากินสร้างสรรค์อะไรงี้เป็นต้นง่ายๆอธิบายได้สัก4หมวดทุกที่เราสร้างขึ้นเองด้วยความโง่อวิชชาเช่นปกิณกทุกสันตาปทุกวิปากทุกสหคตทุกปิวาทมูลกทุกหรือทุกขันที่เป็นอุปทานอยู่อีก6ถ้าเป็น10ข้อนี่แยกออกอันนี้6อันนี้ต้องเรียนรู้อย่างฉลาดเป็นวิชาแล้วเราต้องวางได้ละได้ดับเหตุมันได้หมดถ้าผู้ใดรู้เหตุดับเหตุตามดับเหตุอันนี้ได้หมดจึงเป็นอริยสัจแม้คนที่บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพ้นทุกอริยสัจสิ้นแล้วก็ยังมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่นั่นเอง4หมวดเกิดแก่เจ็บตายก็ตามหนาวร้อนปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็ตามมีแก่มีพยาธิมีเจ็บมีป่วยมีไข้ก็ตามหรือแม้แต่จะต้องสร้างสรรค์ทำงานมีทุกข์อาจจะต้องหากินเหมือนนกหรือว่าสร้างสรรค์ทำงานก็ตามทุกอย่างนี้มันเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีอยู่อีกแม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าว่าเป็นพระอรหันต์ธรรมดาเลยก็ต้องมีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นและรู้ว่าเป็นเช่นนั้นและทำเช่นนั้นได้เป็นตถตาตถตาคือความที่เป็นเช่นใดเช่นพระพุทธเจ้าท่านเป็น ม่ใช่ฉะนั้นฉะนั้นแหละเป็นตรรกวิทยาเออมันเป็นฉะนั้นนะต้นเสามันก็เป็นฉะนั้นแหละโจรมันก็เป็นฉะนั้นแหละไอ้นั่นเป็นฉะนั้นแหละไอ้นั่นเป็นการฉะนั้นโลฉะนั้นโลโลอย่างนั้นไม่ใช่ตถตาตถตาแปลว่าความจริงแปลว่าความแท้ตถะนี่แปลว่าความจริงเพราะจะต้องเข้าไปหาความจริงที่เป็นอริยสัจแล้วจะถึงพบตถตานะเอาคอยศึกษาต่อในเรื่องรายละเอียดพวกนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงไปมากเลยเวลาไปมากแล้วเอาแค่นี้ก่อนพอ ศาสนาพุทธนี้ยินดีที่จะให้พิสูจน์ความเป็นอิสรภาพที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นหมู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอยู่อย่างผู้มีอิสระเสรีภาพที่อยู่ด้วยหมู่อยู่ด้วยกฎระเบียบวินัยพูดถึงซึ่งจุดอิสระเสรีภาพอย่างมีสัมมาวิมุตติมีปัญญาอันยิ่งมีญาณเข้าใจถึงจริงจะพบอิสระภาพนั้นศาสนาพุทธจะเป็นพระราดรธรรมอย่างแท้จริงเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสามัคคีหมดความเห็นแก่ตัวมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันอยู่กันอย่างไม่เอาเปรียบเอารัดแต่เป็นผู้เสียสละให้แก่กันและกันได้อย่างเต็มใจศาสนาพุทธจะพิสูจน์ความสันติภาพเป็นความสุขเย็นเป็นความสงบเรียบร้อยราบรื่นศาสนาพุทธจะพิสูจน์ความมีสมรรถภาพไม่ใช่คนไม่มีความสามารถไม่มีสมรรถนะแต่เป็นคนที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่รู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันธรรมชาติรู้เท่าทันสังคมมนุษย์ความเป็นไปเราสามารถที่จะอยู่กับสังคมมนุษย์อยู่กับมวลเหล่าสัตว์โลกทั้งหลายอย่างสันติอย่างเกื้อกูลอย่างอิสระเสรีภาพลักษณะเหล่านี้เมื่อมีมากมีจริงเพียงพอเราเรียกว่าบูรณภาพเรียกว่าความเต็มและทุกคนจะพยายามที่จะเพิ่มเดินไปสู่ความเจริญเรื่อยๆความเต็มนั้นจึงเต็มยิ่งและยิ่งยิ่งอยู่เมื่อเราเข้าใจความหมายในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อพิสูจน์โดยตนเป็นปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิเราจะพบความจริงว่ามนุษย์นั้นจะเป็นอยู่สุขพ้นทุกข์ได้เพราะความมีอิสระเสรีภาพมีพระราดรภาพมีสันติภาพมีสมรรถภาพเป็นบูรณภาพอย่างแท้จริงในอารมณ์ในจิตใจของผู้ที่ท่านบรรลุสูงสุดแล้วท่านทำงานท่านจะไม่ยินดีในงานจะไม่มีอารมณ์ใดๆติดยึดหรือยินดีปลาปลื้มในงานท่านพูดท่านคุยท่านก็จะไม่มีอารม ไม่มีจิตติดยึดไม่มีจิตปราบปลื้มพอใจในการคุยท่านนอนท่านก็จะไม่มีการยินดีในการนอนท่านจะไม่มีจิตติดยึดไม่มีจิตปราบปลื้มพอใจในการนอนท่านจะเป็นผู้ที่เห็นได้ว่าท่านคุ้มครองในทวารทั้งหกท่านจะเป็นผู้ที่เราเห็นได้ว่าท่านเป็นผู้ประมาณในเครื่องกินเครื่องใช้ท่านจะเป็นผู้ที่แม้คลุกคลีด้วยหมู่ท่านก็จะไม่มีความยินดีจะไม่มีความติดยึดจะไม่มีความปราบปลื้มจะไม่มีความพอใจในการได้คลุกคลีด้วยหมู่ท่านจะไม่เป็นผู้ยินดีในการเนิ่นช้าท่านจะเป็นผู้ไม่ติดยึดในการเนิ่นช้าท่านจะเป็นผู้ไม่ปราบปลื้มพอใจในความเนิ่นช้าทั้งหมดนี้เป็นความไม่เสื่อมแล้วของพระอริยเจ้าชั้นสูงที่ท่านจะเห็นอยู่รู้อยู่เองในจิตใจของท่านว่ามีอารมณ์ที่ไม่ยินดีแม้ในประการทั้งปวงแต่ท่านก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในชีวิตทั้งสิ้นในอารมณ์ของท่านเท่านั้นท่านจะเห็นจริงรู้จริงอยู่ว่าท่านไม่ได้ยินดีท่านไม่ได้ติดยึดท่านไม่ได้ปราบปลื้มท่านไม่ได้พอใจในสิ่งเหล่านั้นเลยนี้เป็นอารมณ์ของผู้ที่บรรลุสูงสุดแล้ว